Het is 2 uur, Wouter Balgemoet met het NWS-journaal. Advocaten reageren verbijsterd op de aanslag op Peter R. de Vries. Advocaat Schouten, die de Vries inhuurde als adviseur voor zijn cliënt en kroongetuige Nabil B., zegt dat hij alleen maar kan hopen dat Peter nog leeft. Lokale media melden dat er bij Schouten sinds de aanslag agenten voor de deur staan. Advocaat Gerard Spong is geschokt, maar zei in Op1 ook dat hij niet helemaal verbaasd is. Volgens hem is de Vries actief in de vuurlinie van het strafrecht, waar doorgaans geen lievertjes rondlopen. Voor de aanslag op Peter R. de Vries zijn 3 verdachten opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter, heeft de politie Amsterdam in een persconferentie laten weten. Over de achtergrond van de verdachten is niets bekendgemaakt. Burgemeester Halsema zei in de persconferentie dat de Vries zwaar gewond is geraakt en vecht voor zijn leven. Hij werd aan het begin van de avond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Halsema noemde hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. Over de beveiliging van de Vries wilde het OM in de persconferentie niet zeggen. Een jongen van 17 uit Hilversum is opgepakt voor een dodelijke woningbrand in zijn woonplaats 1,5 maand geleden. 2 bewoners kwamen daarbij om het leven. De verdachte zou de woning in brand hebben gestoken. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen is niet bekendgemaakt. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Buurtbewoners zeiden eerder dat het omgekomen echtpaar de laatste tijd erg werd getreiterd, onder meer door het gooien van stenen en eieren naar het huis. Of er een verband is met de brandstichting is nog onduidelijk. Italië is de eerste finalist op het EK voetbal. Het land won na de verlenging met strafschoppen van Spanje en speelt zondag de finale tegen de winnaar van Engeland-Denemarken komende avond. Het weer nog. De wind neemt verder af vannacht. Het is zo goed als overal droog. Het koelt af tot een graad of 14. Overdag geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. En dan zo'n 22 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert naar Focus. Tot 4 uur heb ik de beste podcast van NPO Radio 1 voor je op mijn rij gezet. Zo hoor je straks een bijzondere ode aan de angst, maar we beginnen in Europa. Want vorige week ontstond er een vreemde wending in het Europese parlement. De groene fractie daar stemde tegen de klimaatplannen. Hoe dat nou weer mogelijk is, zoeken de vanaf januari nieuwe presentator van Bureau Buitenland Tim de Wit en historicus Arend-Jan Boekenstein uit in een nieuwe aflevering van Europa draait door. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Das Europa eine Gemeinsamkeit des Friedens und der Freiheit. Und deshalb lohnt es sich für dieses Europa auch zu kämpfen. Dit is Europa draait door. Een podcast van de EO. Met Groot-Brittannië-correspondent Tim de Wit en historicus Arend-Jan Boekenstein. Wil je klimaatneutraal worden voor 2050? Dan zijn de komende 5 jaar cruciaal. We know we cannot simply eliminate it. We have to learn to live with it. Politici zijn erg slecht in lange termijn beleid maken. Als je nou een wappie bent, hè, zou het dan eindelijk tot je doordringen waar je echt mee bezig bent? Of blijft dat dan gewoon een blinde vlek? Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van Europa draait door. We zijn aangekomen bij nummer 68. En zoals jullie weten als vaste luisteraars gaan we elke week in deze podcast op zoek naar een paar mooie, sprankelende, inspirerende verhalen die in Europa spelen. En dat doe ik, Tim de Wit, nog eventjes vanuit Londen met een kraakheldere verbinding richting de zolderkamer van Doren. Want daar zit hij weer. Goedemiddag. Goedemiddag Tim, ik ben weer aanwezig. En Arend-Jan, allereerst maar even, wat gaan we doen deze week? We hebben Bas Eickhout uitgenodigd, GroenLinks Europarlementariër, wel bekend. En we gaan het hebben over de EU-klimaatwet. Daar heeft GroenLinks tegen gestemd, dus die zijn daar kritisch over. En eerlijk gezegd hebben we daar nog niet zoveel aandacht aan besteed. Dat hadden we eigenlijk al veel eerder moeten doen, maar goed, vandaag gebeurt het dus. En ook nog even over Hongarije trouwens, met Bas Eickhout, een rode draad in onze podcast. Ja, de klimaatwet in EU inderdaad, die is aangenomen. En op zich klinkt dat allemaal heel aardig, hè? Wat ze hebben bedacht in de EU om vooral de CO2-reductie flink terug te brengen. En uiteindelijk is de hoop dat met behulp van deze wet de EU in 2050 CO2-neutraal is, klimaatneutraal. Maar toch, juist een partij als GroenLinks, waarvan je toch denkt, die zijn hier groot voorstander van, die waren hier tegen, net als de hele groene fractie in het Europese parlement. Waarom? Gaan we straks bespreken met Bas Eickhout. Maar Arend-Jan, verschillende bezorgde luisteraars wilden allereerst even van jou weten. Wat heb je gedaan toen Nederland verloor afgelopen zondag? Heb je uiteindelijk je buurvrouw nog in elkaar geslagen? Ja, ik heb me dus weten te beheersen. Gelukkig. En ik heb dat op volgende manier gedaan. Mijn vrienden hebben me verteld dat we helemaal niet zouden gaan winnen. En dat ik met het ergste rekening moest houden. Dus ik heb van tevoren ben ik er maar van uitgegaan. Dit gaat gewoon helemaal niet goed. En het ging ook helemaal niet goed. Heb je wel gekeken? Eerlijk gezegd, ik heb wel gekeken. Maar ik was er ook niet zo emotioneel over. Ik dacht van ja, nou, als je slecht speelt, dan verdien je het ook helemaal niet. Nee. Toch? Nee, helemaal eens. Ik ben het helemaal met je eens. En ik ben ook echt blij dat Frank de Boer zelf tot inzicht is gekomen dat hij ongeschikt is als bondscoach van het Nederlands elftal. Maar goed, ik woon gelukkig nog wel in een land met een beetje EK-koorts, Arend-Jan. Heb je het een beetje meegekregen allemaal? Ik was erbij, hè, gewoon op Wembley. Toch prachtige dingen van mijn werk, dat ik zo af en toe bij dat soort dingen gewoon kan zijn. Dus ik stond tussen de fans bij Engeland-Duitsland. Het was echt een waanzinnige sfeer. Zoiets had ik heel lang niet meegemaakt. Er waren 40.000 mensen. Ongeveer bijna de helft van Wembley was gevuld voor deze wedstrijd. Voor het eerst weer zoveel fans. Ja, Arend-Jan, en als die Engelsen van Duitsland winnen, joh. Je weet niet wat je ziet. Dat is zo'n groot moment voor die Engelse voetbalfans. De laatste keer dat ze in de knock-out fase van een groot voetbaltoernooi van Duitsland hadden gewonnen, was in 1966. Nou, toen begon jij net aan je derde baan, volgens mij. Mijn hemel, zeg. 66, dat is de laatste keer dat Engeland wereldkampioen wordt. 55 jaar geleden. Ja, ze zijn echt door dolle heen hier. Dat ze eindelijk weer een keer die Duitsers hebben verslagen. Hier moet je heel veel luisteren hoe het na het laatste fluitsignaal bij de BBC klonk. And that is it. It's finally happened. England beat Germany at a major tournament. If you're an England fan, take a look around and drink it in. Where you are, who you're with. Because this is one of those landmark football moments that don't come around too often. The next is on Saturday. Onwards to Rome, where things could get better and better and better. Waanzinnige commentator dit, hè? Ik kan me overigens zo goed voorstellen dat de Britten zo'n ontlading hebben. Want ze zijn natuurlijk best onzeker over de koers die er gevaren wordt met de Brexit en zo. Ze voelen zich toch een beetje apart gezet door hun eigen regering. En eindelijk dan verslaan ze de Duitsers die zoveel rijker zijn en alles doen ze beter. Je kan me dat wel voorstellen, ja, dat het gebeurt. Voetbal maakt altijd een hoop goed, hoor, als het land een beetje in mineur is. Absoluut. Maar om nog even terug te komen op die commentator net. Hè, wat hij dus zegt is: kijk even om je heen met wie je dit moment beleeft. Want dit is iets waar we het nog heel lang over gaan hebben. Dat zegt toch ook wel een beetje hoe historisch dit gezien wordt, hè? Dat winnen van Duitsland. Dat is volgens mij iets waar we het nog ook generaties lang aan terug zullen denken. Van, ik was daar toen bij, bijvoorbeeld op Wembley. En ik moest zo lachen. Want die Engelsen die kunnen zich dan ook weer niet gedragen. Hè? Iedereen trekt dan, vooral mannen natuurlijk, trekken allemaal een t-shirt uit. Beginnen wildvreemden te omhelzen. Gaan met een t-shirt rondzwaaien in het stadion. Het was echt nog een half uur na de wedstrijd. Was het hele stadion, of het halve stadion dus, nog vol. Iedereen zingen. It's coming home, it's coming home. Sweet Caroline, zong iedereen. Ik liep het stadion uit. Arend-Jan, dat is super grappig. Komt dus een wildvreemde man op me af die zegt: heb je wel enig idee wat hier gebeurd is? Realiseer je wel hoe groot dit is? En ik zeg, ja, nee, ik snap het. Maar nee, realiseer je echt wel. Dat is dus hoe die Engelsen erin zitten. En ja, en nu is dus die EK-koorts die is helemaal losgebarsten. Ja, ze spelen dus eerst tegen de Oekraïne op zaterdagavond. En als ze winnen, dan spelen ze de halve finale en de finale weer op Wembley. Weer twee thuiswedstrijden. Dus dat is echt wel een voordeel voor die Britten. Alleen, Arend-Jan, ja, dan kom ik meteen op de grote discussie hier. Is het wel zo verstandig, al die voetbalfans op elkaar geplakt In zo'n vol voetbalstadion. Zeker nu we natuurlijk weten dat die Delta-variant hier zo razendsnel rondgaat. Wat denk jij daarbij? Ik maak me daar zorgen over. Ik maak me er echt vreselijke zorgen over. 26.000 nieuwe besmettingen per dag, vertelde je mij. Ja, het gaat hard, hoor. Ja, en als je dus ziet dat Johnson echt toegegeven heeft onder druk van de UEFA, die grote voetbalbond, om die wedstrijden te behouden, had hij gewoon dus de afspraak met UEFA: ja, als je die wedstrijden wil houden, die halve finale en die finale, dan wil ik minimaal 60.000 tot 67.000 fans in het stadion zien, hadden ze bij de UEFA gezegd. Nou, Johnson is daarin meegegaan. Maar we zien deze week bijvoorbeeld een brandbrief van een groep Europarlementariërs naar de UEFA, ook naar de Britse regering. Die zeggen: jongens, moeten we hier niet echt even goed over nadenken of dit wel een goed idee is? Om uitgerekend in Londen, waar die Delta-variant zo snel rondgaat, zoveel mensen bij elkaar te zetten. En nou ja, wat ik net al zei, ik liep er dus tussen dinsdag en het stadion was nog maar voor de helft gevuld. Maar ja, als iedereen op elkaar springt, om elkaar heen gaat hangen, ook in de gangen van het stadion, op de trappen, iedereen staat zo dicht weer op elkaar. Ja, tuurlijk, in de buitenlucht worden mensen minder snel besmet. Maar ik kan me toch niet helemaal voorstellen dat dit gevrijwaard is van een risico. En het is natuurlijk ook niet alleen... Maar dronken mensen, Tim. Ja, uiteraard. Mensen. Engelsen. Ja, joh. Kijk, die wedstrijd begon om 5 uur mijn tijd. Maar ik was al redelijk vroeg in de buurt van het stadion om van tevoren een reportage te maken. Nou, en om 1 uur was daar de groegemeente al totaal ladder zat. Weet je, 4 uur voor de wedstrijd. Die Engelsen kunnen zich natuurlijk totaal niet gedragen. En het probleem is natuurlijk, het is niet alleen de volle stadions, maar je hebt ook de pubs in de buurt, cafés, thuis gaan mensen met elkaar kijken. Dus dat zei de Wereldgezondheidsorganisatie ook deze week. Dit EK zorgt echt voor veel nieuwe besmettingen. En waarvan we de consequenties toch nog niet helemaal kunnen overzien. Wellicht dat het voor een nieuwe golf gaat zorgen eind deze zomer of zelfs in de herfst. Maar even de cijfers. Hoe is het nu met de Delta-variant in Verenigd Koninkrijk? Ja, nou, wat je zei, hè, dus 26.000 nieuwe besmettingen per dag hadden we deze week. Dat is echt 13 keer zoveel dan iets meer dan een maand geleden. Want wat is het? We zitten nu begin juli. Begin juni, eind mei zaten we hier nog op de 2.000 besmettingen per dag. Dus het gaat echt heel snel omhoog. Een stijging van 70% bijvoorbeeld weer in het aantal besmettingen afgelopen week. Maar goed, dat zegt natuurlijk niet alles, hè. Daar moeten we natuurlijk echt wel bij vertellen. Want nieuwe besmettingen betekent niet dat er ook nog heel veel nieuwe doden zijn in Groot-Brittannië. Kijk je bijvoorbeeld naar de stijging in de ziekenhuisopnames. Die is er wel, een stijging, maar is heel erg licht. 6% meer ziekenhuisopnames dan een week geleden. We hebben het echt over zo'n 115, 130. De afgelopen week ging het soms tot 200 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is echt veel en veel lager dan bij die vorige golf. Begin dit jaar met die Britse varianten, toen het hier helemaal misging. Dat laat dus zien dat die vaccins echt wel werken. Dat zie je ook in de aantallen doden. Die zijn echt nog heel erg laag. Dus het lijkt erop dat de vaccins ervoor gezorgd hebben dat die correlatie tussen besmettingen en ziekenhuisopnames definitief verbroken is. En dat zorgt er dus ook voor dat de nieuwe minister van Volksgezondheid hier, Sajid Javid, is deze week begonnen. Die zegt tot nu toe gewoon de versoepelingen zoals ze gepland staan nu hier op 19 juli in het Verenigd Koninkrijk, die gaan we gewoon doorduwen. I want to see the restrictions lifted and life going back to normal as quickly as possible. And that's at my right here and now, that is my absolute priority. Ja, dat is zijn absolute prioriteit. En nog even trouwens, Arend-Jan, dat heb je vast wel meegekregen. We hebben dus ineens een nieuwe minister van Volksgezondheid hier, hè? Zo tegen het einde van de pandemie. En ja, dat verhaal van de vorige minister van Volksgezondheid met Hancock, jongens. Nou, daar moet ik wel even een tune voor starten, want dit verhaal was toch wel weer een categorietje. Boulevard draait door, dat dacht ik wel. Want ja, het is toch ongelooflijk. De Sun, het is ook een vreselijk smerige tabloid wat dat betreft. Maar ze hadden dus beelden in handen gekregen, waarschijnlijk voor een gigantisch bedrag aangekocht. Hoe ze eraan zijn gekomen, zullen ze natuurlijk nooit toegeven. Maar videobeelden van de bewakingscamera in het kantoor van Matt Hancock, opgenomen op 6 mei, kleine 2 maanden geleden. En toen was hij daar te zien met een directe medewerker, een zekere Gina Colladangelo. Prachtige naam overigens, prachtige vrouw ook, moet ik erbij zeggen. En op die bewakingscamera zag je dus hoe Matt Hancock zoenend met haar tegen de deur stond. Hij keek ook nog even om het hoekje van de deur om zeker te weten dat niemand het kon zien. Ja, en dat zorgde voor zoveel ophef hier natuurlijk. Niet zozeer omdat die man nou een affaire heeft. Hancock was getrouwd, is inmiddels ook weg bij zijn vrouw. Ook die Gina Colladangelo is weg bij haar man trouwens. Die zijn nu blijkbaar samen, Hancock en zij, een relatie begonnen. Dat moet die Hancock natuurlijk allemaal zelf weten. Maar dit was de man natuurlijk, de minister van Volksgezondheid, die zo heeft zitten drammen op al die coronaregels. En dit was een letterlijke schending van zijn eigen regels. Hij was met iemand van buiten zijn eigen huishouden toch in een zeer innige omhelzing beland. En dat mag niet. Dus daar werd iedereen woedend over. Nou, daarnaast heeft hij die Gina Colladangelo, dat is een oude studievriendin van hem uit Cambridge, heeft hij ook een zeer goed betaalde functie gegeven op zijn eigen departement. Natuurlijk ook hoogstens dubieus, hè, dat Hancock zelf haar naar voren heeft getrokken ten koste wellicht van anderen, om haar dus een functie te geven. Ja, en dan deze beelden erbij. Ja, het land viel echt over hem heen. En tegelijkertijd werd hij ook totaal belachelijk gemaakt door het hele land. Ik kreeg zoveel WhatsAppjes met de meest hilarische filmpjes van hem. De leukste trouwens, die zal ik nog even posten op Twitter, is hebben ze dat filmpje van Matt Hancock terwijl hij aan het zoenen is met die vrouw op de tv geprojecteerd, waar Boris Johnson naar aan het kijken is als Engeland tegen Duitsland speelt. En dan zie je Hancock zoenen en dan zie je ondertussen Boris Johnson heel hard juichen. Fantastisch, fantastisch. Ja, heel grappig. Maar dat was dus het verhaal Hancock, joh. Dat was hier wel eventjes een groot verhaal tussendoor. Maar terug naar die Delta-variant, hè. Is het nou wel echt verstandig om te gaan versoepelen? Nou ja, als je naar de regering hier luistert, die zijn echt heel stellig. Die zeggen, wij gaan echt niet meer terugdraaien. Er is één weg en die weg is vooruit. We hebben gewoon beloofd aan het land dat we gaan versoepelen. We willen bedrijven zekerheid geven. We willen de horeca duidelijkheid geven. Muziekfestivals, hè, want de volgende ronde versoepelingen betekent in Groot-Brittannië dat je geen afstand meer moet houden. Dat het mondkapje niet meer verplicht is op heel veel plekken. Je hoeft alleen nog maar binnen te blijven als je corona hebt, als je positief getest bent. Maar verder zijn we hier dus dan zo goed als van alle regels af. En ja, daarvan heeft de regering tot nu toe zoiets. Zolang die ziekenhuisopnames niet oplopen, ja, zien wij geen enkele reden om die versoepelingen weer uit te stellen. Maar ja, luister je naar de medische experts, waar we natuurlijk heel vaak naar geluisterd hebben. Bijvoorbeeld professor Christina Pagel hier in Groot-Brittannië. Ja, die is toch wel een beetje huiverig voor dit plan. No, but it's never made sense. But, you know, after the November lockdown, the Prime Minister said never again. Children were always going back to school in January until they didn't a day after they went back. They weren't going to stop the June 21st day and then they delayed it. So, you know, I hate to say it, but I don't think it means that much. He can say what he likes, but the disease isn't listening. Ja, die minister Sajid Javid kan zeggen wat hij wil, zegt zij. Maar deze ziekte, dit virus, luistert niet. En dat is natuurlijk wel een beetje het probleem. De regering heeft hier heel veel geroepen de afgelopen anderhalf jaar. Elke keer was het volgens Boris Johnson het absoluut de laatste lockdown. En er kwam er dus nog een keer eentje. Dus zij zegt eigenlijk, wees nou voorzichtig met dit soort uitspraken doen. Maar goed, luister je dan weer naar die minister, Sajid Javid. Die trouwens echt een hele andere toon aanslaat dan met Hancock, Arjan, valt me op. Hij is echt wel flink sceptischer over lockdowns dan Hancock dat was. Ja, hij zegt gewoon, we gaan dit virus niet uitroeien. We moeten ermee leren leven. Dus dan zou het gewoon de consequentie zijn. Ja, wellicht dat die besmettingen nog blijven. Wellicht dat er ook mensen aan overlijden. Maar dat is echt geen reden meer om nog een keer in lockdown te gaan. We know we cannot simply eliminate it. We have to learn to live with it. We also know that people and businesses need certainty. So we want every step to be irreversible. And make no mistake, Mr. Deputy Speaker, the restrictions on our freedoms, they must come to an end. Maar in die zin is het Verenigd Koninkrijk wel een interessant experiment, Arjan. Want nergens in Europa is die Delta-variant nu al zo wijd verspreid. En hier zeggen ze dus, nou ja, die vaccins werken. Dus we zetten gewoon vol in op heel snel vaccineren. En dan kunnen we uiteindelijk gewoon open gaan. En ja, dat die Delta-variant veel besmettelijker is en snel rondgaat, het zal wel. Maar wij gaan er gewoon mee door. En kijk je naar de cijfers, dan lopen de Britten nog steeds voorop in Europa als het gaat om mensen die volledig gevaccineerd zijn. Bijna 50% van de Britten en bijna 2/3 van alle volwassenen is inmiddels volledig gevaccineerd. Dus 2 prikken. Maar in de meeste Europese landen is vaak slechts 1/3 van de bevolking nog volledig gevaccineerd. Een land als Duitsland bijvoorbeeld 37%. Ik geloof dat het in Nederland ook zoiets is. Ja, en dat maakt het natuurlijk een stuk ingewikkelder en gevaarlijker ook nog. Daarom is bijvoorbeeld dus iemand als Angela Merkel echt wel een beetje beducht voor die Delta-variant. Want er zijn veel minder mensen in een land als Duitsland gevaccineerd. Dus dat zou natuurlijk daardoor ook nog veel sneller rond kunnen gaan. En om nog iemand te quoten hierover, want ook in Amerika gaat die Delta-variant nu rond. Anthony Fauci, de beroemde medisch adviseur van de Amerikaanse regering, die heeft het al over two Americas dankzij deze Delta-variant. Dus de mensen die gevaccineerd zijn aan de ene kant en de mensen die niet gevaccineerd zijn aan de andere kant. Wat denk jij, Arend-Jan? Snap je iemand als Merkel, die dus inderdaad heel erg voorzichtig is? Ik snap Merkel is? Heel goed. Ik heb in Nederland begrepen dat ze zouden eigenlijk liever meer dan 80% moeten hebben, die mensen die gevaccineerd zijn, om het probleem echt onder controle te houden. Nou, daar zijn we nog lang niet. Dat is één. En twee, wat we natuurlijk gaan krijgen, we hebben ook de vaccinweigeraars. Gelukkig is dat in Nederland niet zo hoog. Is dat in Engeland een probleem, dat er mensen zijn die absoluut de vaccin weigeren? De Britten hebben de hoogste vaccinatiegraad in heel Europa. Dus kijk je naar de volwassenen, dan zie je nu al, en dat is echt heel hoog, hè, dus 82% van de volwassenen in Groot-Brittannië heeft tenminste één prik gehad. Vind ik echt heel erg hoog. En ik zei al, dus ik geloof dat ze nu 63-64% van de volwassenen hebben al twee prikken gehad. Dus dat betekent dat de bereidheid om het vaccin te nemen hier heel hoog is. En we zagen in landen als Frankrijk inderdaad, ook Duitsland en volgens mij ook Zuid-Europese landen, dat het allemaal ietsje lager was. Ja, ik weet, in Nederland ben ik benieuwd. Het gaat volgens mij nu wel heel erg de goede kant op. Maar die vaccinweigeraars, die zijn hier dus ver in de minderheid. In Nederland zeggen ze dat de kinderen dus nu ook moeten worden gevaccineerd om die 80% te halen. Dus wat je een beetje kan voorspellen, we krijgen inderdaad two Netherlands, two Americas. Ja. Mensen die dat niet doen. Ik ben ook zo benieuwd als je nou een wappie bent, hè, en je weigert het. En je komt in zo'n pocket te zitten in Nederland waar het helemaal misgaat. Zou het dan eindelijk tot je doordringen waar je eigenlijk mee bezig bent? Of blijft dat dan gewoon een blinde vlek? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, zeker. Nee, ik heb toch het idee dat mensen zo overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Dat ze altijd wel een argument weten te vinden om te zeggen, ach, hier kan ik niks aan doen. Of ik heb hier niks mee te maken. Of dit komt in ieder geval niet door het feit dat ik niet geloof in corona. Dan wel in vaccins. Dat zijn nou helemaal de wetten van deze tijd, Arend-Jan. Mensen die in hun eigen echo-put zitten, komen daar heel moeilijk mee uit. En tot slot, Arend-Jan, over dit onderwerp. Het was een bijzonder moment op Wimbledon afgelopen week. Want daar zijn ze deze week weer begonnen met tennissen. Daar hadden ze Sarah Gilbert uitgenodigd in de Royal Box. Dat zijn de mooiste plekken op het Centre Court. En Sarah Gilbert is een van de ontwikkelaars van het Oxford-vaccin, het AstraZeneca-vaccin. Dus zij zat te wachten op de eerste partij op het Centre Court en toen gebeurde er dit. Throughout this coming fortnight, the club's chairman has invited to the Royal Box individuals and representatives of organisations who have contributed so much in the nation's response to the pandemic and who have helped to make this Wimbledon possible. Today, they include leaders who have developed the anti-COVID vaccines. Een daverend applaus, Arend-Jan. Staande ovatie, dat hele Centre Court stond op. Minutenlang applaudisseren voor Sarah Gilbert dus, die echt niet wist wat daarover kwam. Die hoogst ongemakkelijk bleef kijken. En het klappen ging maar door. Allemaal dus omdat zij aan de basis stond van het AstraZeneca-vaccin, notabene. Wat, nou ja, in de meeste Europese landen nou toch niet op heel veel steun kon rekenen de afgelopen tijd. De hoofdgast. En dan is het weer tijd voor onze hoofdgast. En dat is deze week Bas Eickhout, bekend Europarlementariër, zit al jaren voor GroenLinks in Brussel in het Europese parlement. En met Bas gaan we het eens even hebben over de klimaatwet die in de EU in Brussel is aangenomen deze week. Die ervoor moet zorgen dat uiteindelijk de hele EU in 2050 klimaatneutraal wordt, CO2-neutraal. Die CO2-uitstoot flink wordt teruggebracht. Maar Bas is het niet eens met wat er nu is afgesproken. Gaan we eens even met hem over praten. Bas, als het goed is hebben we verbinding vanuit Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Tim. Welkom in Europa Draait Door, Bas, allereerst. En ja, zoals ik net al zei, laten we even beginnen met die klimaatwet waar deze week dus overeenstemming over is bereikt. Als je het leest, denk je, nou, mooie cijfers, hè? 55% CO2-reductie in 2030 en CO2-neutraal zijn in 2050... dan zou je denken, daar is een partij als GroenLinks natuurlijk groot voorstander van. Maar jullie hebben tegengestemd. Leg uit. Ja, nee, kijk, op zich zijn wij ongelooflijk voorstander van strenger klimaatbeleid, ambitieuzer klimaatbeleid. Dat zal jullie niet verbazen. Maar we zitten nu wel echt op een heel spannend, eigenlijk echt, ik moet ze heel eerlijk zeggen, ik heb er een hekel aan als een politicus zegt, we staan op een keerpunt. Hè, want dat staan we volgens mij elke dag als je politici moet geloven. Maar toch, die klimaatagenda, we zien gewoon, wil je klimaatneutraal worden, hè, voor 2050, dan zijn de komende 5 jaar cruciaal. Cruciaal voor die sectoren die al naar een nuluitstoot kunnen gaan. Denk aan energie, hè, daar kunnen we echt meters maken. Of denk aan de ontwikkeling van de elektrische auto bij transport. Dan zie je dat die ontwikkelingen moeten nu echt de komende jaren gemaakt worden. Maar nog belangrijker, dus de energieintensieve industrie, hè, denk aan staal, cement, hè, dat echt de energiegebruikers. Daarvan weten we, als we nu niet een aantal van die innovaties gaan krijgen, wordt het heel moeilijk om klimaatneutraal te zijn de jaren daarna. Dus de wetgeving die nu gaat komen, die doet dat toe. En dus moet het goed zijn. En daar zit ons probleem met deze klimaatwet. Hè. Klimaatneutraliteit steunen wij. Maar als we gaan kijken, wat is er dan tot 2030 nodig? Ja, dan is die 55% onvoldoende. Ik ben dus niet zo bang dat we die 55% reductie niet gaan halen. Ik denk dat Europa dat kan gaan halen. Maar is het genoeg om verandering in gang te zetten, zodat wij na 2030 ook die klimaatneutraliteit gaan halen? En daar zien wij gewoon dat dit ambitieniveau onvoldoende daarvoor is, en dat daarmee klimaatneutraliteit gewoon, ja, dat we dat dreigen mis te lopen later. En dat was voor ons de reden. En dan kan je natuurlijk zeggen, hè, klassiek politiek, het is een stap voorwaarts. En dus ga ermee akkoord. Maar dit is een herziening van het 2030-doel. Zeer waarschijnlijk krijgen we niet nog een kans. Hè. Europa staat niet bekend om elk jaar even flexibel aan te passen. Mm-hmm. Dus dit moet hem zijn. En ja, dan is het onvoldoende. Ja. Maar aan de andere kant, Bas, je moet toch nou eenmaal een compromis sluiten, zeker in de EU. Je hebt met Oost-Europese landen te maken die nog veel minder ver zijn tot nu toe in hun klimaatambities. Is dit dan niet ook misschien wel het hoogst haalbare gezien de omstandigheden? En want met tegenstemmen bereik je misschien juist een averechts effect, zou je denken? Nou, kijk, dat klopt. Hè? Ik bedoel, en volgens mij hebben we ook heel vaak zijn we met compromissen meegegaan. Maar hier een beetje het probleem is dat we hadden een veel ambitieuzer standpunt als Europees Parlement. Wij hadden als Europees Parlement 60% reductie. En dat ook nog eens, zonder in detail te gaan, maar die 55%, daar zit landgebruik bij. Dus daar zitten allerlei kanttekeningen aan, waardoor je niet eens echt hebt over 55%. Terwijl als Europees Parlement met een grote meerderheid hadden we echt een veel strakker standpunt. En dat hebben we in de onderhandelingen eigenlijk helemaal opgegeven. En dan heb je wel het gevoel, er had gewoon meer ingezeten. En we hadden een duidelijke meerderheid van het Europees Parlement die verder wilde. En dat is in de onderhandelingen weggeglipt. Dus ja, dan heb je echt het gevoel van, we hebben als Europees Parlement hier te veel weggegeven. Hey Bas, en als we nou die 55% in 2030 niet halen, en we halen ook niet CO2-neutraal in 2050, wat zou er dan kunnen gaan gebeuren? Want de klimaatexperts zijn daar nogal uitgesproken over. Er is een grote consensus. Wat komt dan op ons af? Ja, en dat is echt natuurlijk ook de grote spagaat die je steeds meer ziet. Is dat de politiek heeft best wel heftige beloftes gedaan in dat befaamde Parijsakkoord. Het klimaatakkoord van Parijs in 2015. En daar hebben politici gezegd van, we moeten die opwarming van de aarde, de gemiddelde opwarming, moeten wij ver beneden de 2 graden houden en misschien zelfs bij voorkeur 1,5 graad. De gemiddelde opwarming van deze wereld zit al boven de 1 graad. Dus we gaan al naar die 1,5 graad. En als je dan gaat kijken, wat zegt de wetenschap? Wat betekent nou opwarming 1,5 of 2 graad? Ja, dan zijn er een aantal zaken waar ik me echt zorgen om maak. Ten eerste de ontwikkeling in de poolgebieden. Denk vooral aan de Noordpool, maar eigenlijk het hele Siberische gebied. Wat de grootste zorg is voor wetenschappers, is dat er door de opwarming bepaalde effecten gaan optreden die dan vervolgens de opwarming weer verder gaan versnellen. Hè? Dat heet het runaway effect. En dat zien we heel erg. In Siberië heb je nu eigenlijk permanent bevroren bodem, hè, permafrost. Daar zitten heel veel broeikasgassen in bevroren. En juist poolgebied, eigenlijk als de gemiddelde opwarming van de aarde 1,5 graad is, is het in die poolgebieden 3 graden. Dat gaat 2 keer zo hard. En wat we nu al zien gebeuren, is dat die permafrost aan ontdooien is. En als dat op een gegeven moment niet meer te stoppen valt, krijg je dus een extra uitstoot van extra broeikasgassen, waardoor het hele effect nog eens versneld wordt. Ja, dat soort runaway effecten, daar zijn eigenlijk wetenschappers het meest zenuwachtig voor. Je hebt gewoon al effecten die we allemaal merken. En ik denk, ja, kijk naar de klimaatextremen die we deze zomer weer. Kijk nu naar Canada. Daar was het deze week bijna 50 graden. Als het nieuwe record. En het vorige record, het record is met 4 graden verbroken in een paar dagen tijd. Ja, dat zijn krankzinnige temperaturen. Dat zijn extremen, maar die zien we nu al. Nou, dat zal meer gaan. Maar als die extremen er ook toe gaan leiden dat we in poolgebieden dit soort effecten krijgen op het afsmelten van permafrost, de hele Noordkap, het ijs dat daar weggaat. Dan gaat dat echt ons hele systeem dusdanig beïnvloeden dat we het niet meer in de klauwen weten te houden. En dat wil je echt voorkomen. En daardoor moeten we dus ook verder weg blijven van die opwarming van 2 graden. Daarom hebben we in Parijs ook beloofd, het moet ruim beneden de 2 graden blijven. Dat moet je dat ook wel omzetten in beleid die dat bereikt. Dus we krijgen dan de stijgende zeespiegels, hè, en dat hele rijtje van consequenties. Wie is nou uiteindelijk hier verantwoordelijk voor? Welke belangentegenstelling is er geweest waarbij dus de mensen die zeggen van we kunnen nog wel even wat rustig aandoen hebben gewonnen? Wie is hier verantwoordelijk voor dit proces? Ik zeg uiteindelijk altijd de politiek. Hè? Die is verantwoordelijk voor het beleid. Maar ja, wat we natuurlijk heel lang hebben gezien is dat politici zijn erg slecht in lange termijn beleid maken. Eigenlijk, die hele coronacrisis is een mooi voorbeeld. Daarin zie je de klimaatcrisis in het klein. En dat is heel raar om te zeggen natuurlijk, want dit voelt niet als in het klein, maar toch was dit een klimaatcrisis in het klein, ook qua tijdsfasering. Wij zagen, dan namen wij een maatregel, een lockdown. En dan willen mensen eigenlijk meteen de volgende dag zien, helpt het? Onze hele discussie in Nederland over de avondklok. Nou, dan moesten ongeveer het beleid de volgende dag al uitleggen of het effect had. Nou, dat kun je niet. Dat is pas een paar weken later duidelijk. Nou ja, denk na bij klimaatbeleid. Dan heb je het niet over een paar weken. Dan heb je het over een paar jaar voordat je het effect ziet. Nou, niets is moeilijker voor politiek om beleid te maken waarvan je het effect maar pas over een paar jaar kan uitleggen. Dus dat maakt ze al wat terughoudender. Want ja, beleid betekent een verandering van wat we gewend zijn. En het effect, het positieve effect, zie je pas over een paar jaar. Nou, dat is meestal slecht nieuws voor een politicus. En dan natuurlijk, ja, onze economie is gewoon gebouwd op een fossiele economie. Daar hebben we heel veel aan te danken. Hè. Laten we daar niet blind voor zijn. Het heeft ons welvaart gebracht. Maar het is een fossiele economie. En eigenlijk zeggen wij, met klimaat moeten wij naar een niet-fossiele economie. Ik ben daar heilig van overtuigd dat het ook een veel betere economie met veel betere nieuwe banen kan zijn. Maar het is wel een forse verandering. En die partijen die diep zitten in de fossiele economie, ja, die willen dat niet veranderen. Ja, dan krijg je dus dat de gevestigde belangen, dat die eigenlijk zoiets hebben van, nou, weet je wel zeker dat we helemaal weg moeten uit deze economie die we gebouwd hebben. Ja, en dat maakt politici kopschuw. En dat hebben we gewoon heel lang gezien. Ja, dat hebben we ook weer gezien, Bas, afgelopen week met de afspraken over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, hè, zou je kunnen zeggen. Nieuwe afspraken gemaakt voor de komende jaren. En nog steeds gaat een derde van al het geld, hè, het EU-budget, naar de landbouw. Ik hoorde demissionair minister van Landbouw Carola Schouten zeggen, nou, ik ben eigenlijk hier wel blij mee. Het is een groene sprong voorwaarts, want een kwart van de landbouwgelden in de toekomst gaat naar speciale klimaatprogramma's. Maar ook daarvan zag ik GroenLinks zeggen, en jou ook, Bas, dit is weer onvoldoende. Ook hier had de EU veel ambitieuzer moeten zijn. Het klopt dat we nu zeggen 25% mag naar eco-regelingen, zoals dat dan is, zoals dat dan heet. Dus dat zijn eigenlijk groene, dat zijn klimaatmaatregelen, biodiversiteitsmaatregelen. En als je dat doet, dan kun je tot 25% van dat budget daarvoor krijgen. Maar vervolgens is natuurlijk wel de vraag, ja, maar wat bedoelen wij met klimaatmaatregelen? Wat bedoelen wij met biodiversiteitsmaatregelen? En dat is vervolgens niet ingevuld. Dus wat we nu hebben is een landbouwbeleid dat eigenlijk dus redelijk het voortgaan is van wat we hadden op die 25% na. Maar dat zijn dus ecoregelingen die alle landen nog individueel moeten gaan invullen. Ja, en dan krijg je wat je helaas vaak ziet in Europa. Dat is dus een verantwoordelijkheid voor de lidstaten. Maar die hebben dus dan de keus. Wij kunnen die 25% krijgen als wij milieumaatregelen gaan nemen. 3 keer raden wat ze gaan doen om dat geld binnen te halen. Dat gaan ze minimalistisch invullen. En dan krijg je ook landen onder elkaar, als Frankrijk dat gaat invullen om de Franse boeren die 25% te geven, dan denkt een ander land, ja, maar wacht even, dan moet ik zelf ook niet te veel eisen gaan stellen aan mijn boeren, anders krijg je oneerlijk speelveld. Dus je zult zien dat in de invulling er een race to the bottom gaat ontstaan. Zo minimalistisch mogelijk invullen. En dus moet je een soort bodem maken waarvan je zegt, ja, maar je moet op zijn minst dit doen. Nou ja, die bodem hebben we dus in deze onderhandelingen juist niet geformuleerd. Ja, dan weet je dat die 25% niet heel veel gaan doen. Laat dit zien hoe machtig de boerenlobby ook nog steeds is, als het op dat gemeenschappelijk landbouwbeleid aankomt, hè, waar nog steeds zoveel miljarden elk jaar naartoe gaan. Ja, zeker. Maar het laat ook zien, ook hier weer, de politiek. En dat blijft zo'n misvatting. Wat je continu in deze onderhandelingen zag gebeuren, is hoe wordt er naar het landbouwbudget gekeken? Hè? Die 1/3 wat je terecht zegt, Tim. Heel erg het idee vanuit ook de landbouwministers, dit is ons geld. Dit is boerengeld. Hè? Dat is echt een term die ook een LTO heel erg gebruikt. Dit is boerengeld. Terwijl ik zeg, nee, dit is publiek geld. Dit zijn subsidies. Dit is een pot geld die de overheid bereid is aan jullie te geven. Maar het is overheidsgeld. En dus moet je voorwaarden stellen aan wat je met dat overheidsgeld gaat doen. Wat je ziet bij de landbouwkant, niet alleen de lobby, maar ook gewoon de landbouwministers of in het Europees Parlement de landbouwcommissie die daar op zit, die zitten allemaal met hun beeld, dit is boerengeld. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de boeren dat geld ook krijgen? Ja, dan is elke milieumaatregel een soort drempel die je opwerpt op weg naar dat geld. En zolang dat dus het beeld is, het is ons geld en ga nou niet te moeilijk doen, hè, dan komt bureaucratie en allemaal dat soort argumenten komen om de hoek kijken. Terwijl je denkt, ja, sorry, dit is onze eisen aan subsidies die we geven, zodat een sector gaat veranderen. Nou ja, echt dat fundamentele andere kijk op van wie is deze pot geld, zorgt er eigenlijk voor dat deze onderhandelingen al met een 3-0 achterstand beginnen. Stel je voor, we kiezen massaal voor waterstof, wind en zon en woningisoleringen, dat soort dingen. Hè? En geen kernenergie. Hebben we dan voldoende energie voor die groeiende energievraag? Die vraag is echt wat gecompliceerder als je naar de wereldwijde ontwikkeling gaat. Maar binnen Europa is het echt vervangen van fossiel. En is het toch in grote mate de keus tussen duurzaam of kernenergie? Ja, dan heb ik, en dat is een politieke keuze, hè, en daar mag je het over van mening verschillen, maar dan zie ik veel meer potentie en kansen voor duurzaam dan kernenergie. Omdat kernenergie echt nog andere problemen heeft. En niet onbelangrijk, duurzame energie is ook veel meer decentraal. Is ook veel meer de mogelijkheid voor consumenten, voor mensen, voor burgers om bezit te hebben van energie. Dus dat aloude energiemodel, we gaan het centraal opwekken en we leveren het aan u af. En de prijs wordt bepaald door een paar spelers in de markt. Dat wordt echt op zijn kop gegooid met duurzame energie. En dat is bij kernenergie gewoon totaal niet het geval. Dat is gewoon het continueren van de markt van een paar grote producenten. Nou ja, dat is voor mij politiek ook waarom duurzame energie zo belangrijk is. Dus voor Europa is er echt een keuze tussen die twee modellen. En dan is mijn politieke keuze voor het duurzame energiemodel heel helder. Bas, ik wil ook nog even met je over Duitsland hebben. Daar zijn natuurlijk binnenkort verkiezingen, spannende verkiezingen. En stel dat de Groenen, jullie zusterpartij, daar gaan winnen. Ze staan er goed voor in de peilingen. Zou Duitsland, denk je, dan ook echt van koers kunnen veranderen op het gebied van klimaat? Deze verkiezingen worden wel superbelangrijk. Dat is, daarom is het ook zo'n, ik heb nog nooit zoveel zenuwen in Duitsland gezien als deze keer. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat Merkel weggaat. Dus de hele stabiliteit van Angela Merkel, wat je er politiek ook voor vindt, het was een politieke stabiliteit. En er is nu een vacuüm. En er is veel mogelijk en het is totaal onvoorspelbaar. En dus gaat Berlijn, de kans dat Berlijn echt van koers gaat veranderen, is groot. Alleen, ja, wat ik net zei, Duitsland is een federale structuur. Dus kijk, in Parijs weet je, een nieuwe president kan echt een fundamentele koersverandering betekenen. Dat is in Duitsland toch iets minder te verwachten. Maar omdat Duitsland eigenlijk zo op de wip zit van eigenlijk de gevestigde belangen, wat meer fossiel en eigenlijk de nieuwe economie, zijn deze verkiezingen zo cruciaal. En als de Groenen het goed doen en stevig in de regering komen, ja, kan dat wel echt een swing betekenen in het hele Europese debat. Dus voor ons zijn deze Duitse verkiezingen wel de belangrijkste van het decennium bijna. Ja, dus als inderdaad Duitsland als misschien wel de belangrijkste lidstaat binnen de Europese Unie meer de groene kant op gaat kijken, dan kan dat ook echt consequenties hebben voor wat andere EU-lidstaten gaan doen. Absoluut. En denk ook maar even aan, qua klimaatbeleid hebben, niet alleen klimaatbeleid, maar heel veel problemen hebben in Europa, is bijvoorbeeld dat belastingen altijd nationaal nog zijn. Hè. De EU kan geen belastingen heffen. En dat betekent dat daardoor bedrijven altijd landen zo makkelijk tegen elkaar uit kunnen spelen. Van als jij mij meer gaat belasten, dan ga ik wel naar je buurland. Maar dat kun je alleen maar met Europese besluiten misschien overheen komen. Maar daar heeft elk land een veto. Dus ook Luxemburg of Malta. Dus daar die vooruitgang blijft een lastige. Mm-hmm. Dus heb je de mogelijkheid om met kopgroepen te werken. Met een aantal landen voorop te lopen. Tot nu toe lopen die kopgroepen slecht. Omdat elk land, ook Nederland bijvoorbeeld, kijkt naar Duitsland. Even heel simpel, denk aan de discussie over kerosinetax. In Nederland is er een duidelijke politieke meerderheid voor. Maar ja, ga je een kerosinetax in je eentje doen, dan wordt er naar Duitsland gekeken. Ja. En dat wordt nu interessant als Duitsland echt die groene koers gaat doen. En Duitsland gaat ineens onderdeel zijn van zo'n kopgroep. Dan zul je ook zien dat de hele Benelux, dan zeer waarschijnlijk gaat Frankrijk meedoen. Dan zul je Denemarken, Zweden en Finland zich zien aansluiten. Dan heb je het ineens over een substantiële kopgroep. En daar ligt de crux, ligt in Duitsland. Ja, en die zijn dus echt wel hele interessante verkiezingen die eraan zitten komen. Ja, ja, absoluut. Laten we tot slot nog naar wat vragen van luisteraars gaan, Bas, die we hebben binnengekregen. Simon van Beek, die stuurde ons bericht. En die wilde van jou weten, op welke wijze zou Nederland burgers beter kunnen betrekken bij de uitvoering van het klimaatbeleid, om op die manier het draagvlak te vergroten? Ja, daar is Nederland van oudsher slecht in, hè? Wij zijn als land een ongelooflijk goed land in de logistiek, in organiseren. Niet voor niks, in de jaren 90 was onze slogan Nederland distributieland. Dat is wat wij kunnen. En wij houden dus van plannen. En als er iets zeg maar vervelend is voor een centrale planning, is natuurlijk als burgers met eigen initiatieven komen. Want het is niet planbaar. En daar zit wel echt een probleem. En dat hoor je nu ook weer. Hè? Dan hoor je bepaalde mensen van, hè, en ik snap dat energiebedrijven die zeggen van, het moet beter planbaar zijn. We moeten meer regie nemen. Regie nemen is dan de kreet die je vaak hoort. Maar dat regie nemen is ongeveer dodelijk voor burgerinitiatieven. Die inderdaad wat dat komt wat ongestructureerd, komt dat her en der naar boven. Dat is in Duitsland heel erg juist gefaciliteerd. En dat maakt het ook spannend. Hè. Ik ben er niet blind voor. Je ziet nu dat Zuid-Duitsland heeft veel meer de industrie die de energie wil. Terwijl in Noord-Duitsland juist al die burgerinitiatieven op duurzame energie zitten. Dus daar zit een uitdaging. Maar in Nederland zijn we dus eigenlijk vrij slecht in juist laat mensen met eigen ideeën komen. Hè. Eigenschap van energie, corporaties. Dan is het wat moeilijker planbaar. Maar de crux om mensen mee te nemen in een energietransitie is als ze er zelf wat meer eigenschap in hebben. Als jij ziet dat jouw energiemeter terugloopt omdat jij net iets hebt gedaan, dat is de beste motivatie. Maar dan moet je wel durven los te laten. En ja, wij als plannatie zijn daar gewoon niet goed in. Er is ook nog een vraag van Ursula Langerak. Die praat over de Urgenda-zaak, die recentelijk rechtelijke uitspraak tegen Shell. Ze vraagt of je ook mogelijkheden ziet voor dergelijke rechtspraak op Europees niveau. Ja, die zijn er natuurlijk. Hè. Je hebt gewoon het Hof van Justitie in Luxemburg, hè, waar de EU ook naar moet luisteren. Er zijn natuurlijk gewoon, en daar wordt al mee geëxperimenteerd. Hè. Dan gaat het ook weer wederom over de verplichting van de overheid om de burger te beschermen. En dat staat ook in de European Charter, staat dat soort teksten. Die kun je in principe aangrijpen om te zeggen van, nou, dan moet daar dus, moet je daar Europees beleid op maken. Alleen, zo is het bewust geconstrueerd natuurlijk, is dat in een land je eerst eigenlijk de stap moet maken naar je nationale rechter, voordat je meteen zeg maar naar de EU en naar het EU-recht grijpt. Die mogelijkheden zijn er, maar men is wel terughoudend daarin in Luxemburg. En dat snap ik ook wel waarom. Hè? Dat levert toch ook wel weer spanningen op in je hele rechtsstructuur. Dus de mogelijkheden zijn er. Er wordt al naar gekeken. Maar ik denk dat de route via nationale rechtspraak makkelijker is. En natuurlijk een punt daarvoor, die ik dan ook graag wil maken. Lieve politici, zorg er eigenlijk voor dat de rechtsgang in zijn geheel niet nodig is. Als jij beleid maakt dat past bij wat wij hebben beloofd in het Parijsakkoord, dan hoeven mensen niet die rechtsgang op te gaan. Dus dat zou ik dan nog steeds als eerste stap het liefste willen. Nog een andere vraag, Bas, van Jasmijn Bovendeert uit Nijmegen. Die wilde van jou iets weten, of voornamelijk over jouw opvatting weten over de anti-LHBTI-wet in Hongarije, de anti-homo-wet. Hè, afgelopen week veel over te doen geweest. En zij vraagt, zijn we als EU niet in de val van Orbán gelopen? Waarbij deze zogenaamde cultuurstrijd, schrijft ze, alleen maar afleidt van allerlei andere ondemocratische wetten die ook zijn aangenomen in Hongarije. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is echt een hele goede vraag. Omdat dit is een dilemma. Kijk, Orbán speelt een spel en dat klopt. He, en we weten ook dat terwijl hij deze LHBTI-wet heeft aangenomen, hij ook andere wetten heeft aangenomen. En die gaan over het financieren van zeg maar regio's, zodat het zo gedefinieerd is dat het Fidesz van zijn partij zijn, de regio's. Mm-hmm. Dus hij doet veel meer en hij vindt het heel fijn om zo'n cultuurstrijd te hebben, want dan wordt hij de verpersoonlijking van de bescherming van de christelijke cultuur. En volgend jaar zijn er verkiezingen. En dit is het enige waarin, door die lens moet je hier naar kijken. Hij wil deze cultuurstrijd hebben om volgend jaar te kunnen laten zien aan zijn achterban, ik ben de enige hoeder van onze christelijke samenleving. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, trap er niet in. Helemaal terechte vraag. Maar het andere punt is natuurlijk, maar dit is echt wel een hele erge wet. Ik bedoel, dit is echt gewoon het achterstellen van EU-burgers, van ons, van onszelf. En een ongelijkheid in de samenleving creëren, waar gewoon artikel 2 van het EU-verdrag, de gelijkheid van ons allemaal, dat wordt ook echt hier geschaad. Dus het is zo fundamenteel dat je ook weer niet kan zeggen, nou weet je, die laten we even lopen. Dus het is een duivels dilemma. Ik moet ook zeggen, Ik vond Mark Rutte iets te veel er met een gestrekt been alleen maar hierop ingaan. Terwijl je denkt, nou, ik had je op een aantal andere punten ook wel graag gehoord. Maar aan de andere kant, het is wel goed dat er een grens getrokken wordt. Dat Orbán voor de eerste keer door echt heel veel regeringsleiders gewoon is gezegd, je gaat nu te ver. Maar als wij nu denken van, oké, hij moet die LHBTI-wet wat aanpassen en dan is het weer oké, dan zijn we in de val gelopen, absoluut. Ja. De laatste vraag van Kevin Jansen gaat er ook over, Bas. Die wil van jou weten, vond je het verstandig inderdaad van Rutte om bijvoorbeeld te roepen dat Hongarije beter de EU uit kan gaan? Want hij vraagt zich af, creëren we niet een soort cultuur waarbij landen steeds hardere taal tegen andere lidstaten gebruiken? En is het straks ook mogelijk dat andere EU-lidstaten tegen ons als Nederland zeggen, ja, dat softdrugsbeleid bij jullie of die Zwarte Piet-discussie, dat valt ook niet binnen de waardegemeenschap van de EU. Dus daar moeten we het dus ook eens even serieus over hebben. Ja, dit is voor de volgende podcast, of niet? Ja, dat is een apart onderwerp waard, inderdaad. Nou ja, kijk, dit is natuurlijk dit is een beetje de cruxvraag, hè, van waar is de EU voor? En op zich, ik ben erg blij dat nu ook een Mark Rutte eindelijk zegt, de Europese Unie is ook een unie van waarden. Ik loop al jarenlang me kapot te ergeren aan de politici die altijd maar deden alsof de Europese Unie een interne markt was. En that's it. Een beetje zeg maar de Britse zienswijze. Jou wel bekend, Tim. Ja. Gewoon interne markt. Daarom is uitbreiding ook prima. Want uitbreiden betekent meer landen, grotere afzetmarkt. En dat is wat de Unie is. En zodra het iets meer dan dat wordt, vonden de Britten het niet meer zo leuk. Dat was altijd de stap die we wisten. Het is meer een Unie van waarden. En Mark Rutte erkent dat nu ook. Dus dat is denk ik goed. Maar dan kom je wel bij fundamentele vragen. Waar is de grens? Waar is de grens van nationale soevereiniteit ten opzichte van die Europese Unie van Waarden? Ik vond wel Rutte te makkelijk zeggen, ga er maar uit. Want wat je dan miskent, is dat A, wat bereik je dan? Dan bereik je een nieuw Wit-Rusland nog midden meer in Europa. Plus, er zijn heel veel mensen in Hongarije totaal niet blij met het Fidesz-regime. Dat is echt 50-50. Dus het klinkt wel stoer, gooi ze eruit. Maar uiteindelijk moeten we toch proberen die landen in die EU te behouden en gezamenlijk meer die Unie van Waarden laten definiëren. En laat daar de discussie over gaan en trek duidelijke grenzen. Maar he, laten we meer die discussie voeren en niet zodra iemand net iets doet wat je niet zint, ga er maar uit. Ik bedoel, we hebben andere strafmaatregelen. Je kan ook gewoon stoppen met de subsidies geven. Dat vind ik dan veel slimmer. Dan zal Orbán echt wel wat gaan draaien. Dus, het is een fundamentele discussie over de toekomst van Europa. Nou, moeten we misschien nog maar een andere keer verder over praten, Bas. Heel veel dank voor je tijd. Veel dank, Bas. Veel dank. Jullie bedankt. Was leuk. Dit is Europa Draait Door. En Aart-Jan, we kregen trouwens ook een bericht van Virag Foros. Dat is een Hongaarse, woont in Nederland. Trouwe luisteraar ook van onze podcast. En zij wilde nog even benadrukken, een beetje al in navolging van wat Bas vertelde, hè, dat we in Nederland natuurlijk echt niet moeten denken dat heel Hongarije als een stel lemmingen achter Orbán aanloopt. Want Virag schrijft ons, hij is net zo irritant voor velen van ons als voor de rest van de EU. Dus bij deze Virag is dat rechtgezet. Nou dacht ik dat zelf ook inderdaad niet. En jij, Aart-Jan, hebt ook wel eens gezegd, hè, dat er is zomaar kans volgend jaar bij die verkiezingen in Hongarije. Wordt best interessant. Boedapest is al gevallen. Dat de oppositie, als ze een manier vinden om goed samen te werken, ja, dat ze het Orbán best wel eens moeilijk kunnen maken bij die verkiezingen. Dus bij deze punt gemaakt, Virag, er zijn genoeg Hongaren die ook niets van hun eigen leider moeten hebben. Een rondje Europa. Rondje Europa, Aart-Jan. We zijn weer aangekomen bij je favoriete rubriek. En ja, wel leuk vond ik, jij wilde het graag hebben over Mr. Brexit in Frankrijk. Niemand minder dan Michel Barnier. Ja, weet je, de grote vraag is natuurlijk van wie wordt er president van Frankrijk? En we dachten een tijdje geleden, dat wordt allemaal gewoon Macron. Maar met die laatste regionale verkiezingen ging dat helemaal niet goed. Dat komt natuurlijk ook omdat ze La République En Marche, zijn partij, regionaal natuurlijk nog helemaal niet verankerd is, omdat het zo nieuw is. Hè. Maar wat ik zo grappig vond, is dat Michel Barnier van Les Républicains, dus zeg maar de oude colliste die wij zo goed kennen van die Brexit-onderhandelingen, een keurige man, hè, een integere man, die heeft nu een interview in de Financial Times gegeven. En dat doet hij stoer, jongen. Hij zegt van, ik heb altijd gedacht dat Les Républicains het zo goed zouden doen. Het was ook zo. Ze hadden 38,4% als gemiddelde score in die regio's. Hè. Dus ze hebben het heel goed gedaan. Mm-hmm. En dan zegt hij ook nog eens een keer van, nou, ik denk dat ik een grote kans heb, want het gaat helemaal niet goed met de partij van Marine Le Pen. En op het einde van het zegt hij van, ik heb in mijn carrière aan alle verkiezingen meegedaan, behalve die voor burgemeester en president. Tjonge. En ik heb nog nooit een verkiezing verloren. Dus hij is wel, zo ken ik hem niet hoor. Nee. Ken jij hem zo dat hij zo echt opgeblazen is? Het is natuurlijk eigenlijk altijd een hele behouden en iemand die, een behouden man geweest. Wat hij in de Brexit-onderhandelingen altijd heel goed deed. Weet je, hij ging nooit mee in het emotionele spel dat de Britten graag wilden spelen. Die maakten er natuurlijk vaak een hele emotionele onderhandeling van. En Barnier wist, daar moet ik niet in meegaan. Ik moet gewoon me bij de feiten houden. En hij gaf ook zelden interviews, hè, in die zin. Liet zich nooit echt op de voorgrond zien. Omdat hij wist natuurlijk, ja, straks wordt zo'n onderhandeling alleen maar gedomineerd door allerlei media-aandacht. Hè. Het moet gewoon achter gesloten deuren moeten we er met die Britten uitzien te komen. Dat heeft hij, vond ik, wel goed gedaan. Maar ik zit alleen te denken, Aart-Jan, die man is al 70, Barnier. Ja. Is hij niet te oud om nog president te worden? Ja, hij zegt van, Biden is veel ouder, zegt hij dan. Heel zelfvertrouwd. Het is echt geweldig. Maar er zijn nog veel meer kandidaten. We moeten echt nog deze zomer nog een keer over Frankrijk praten, hoor. Want heb je wel eens gehoord van de naam Éric Zemmour? Dat is een radicaal rechtse polemist. Ook heel erg anti-islam. Ik heb daar wel eens wat lezingen op YouTube van gezien. Hè. Die schijnt dus ook een gooi naar het presidentschap te willen doen. En Barnier zelf peilt tussen de 6% en 8%. Maar Valérie Pécresse, prachtige naam, voorzitter van de Parijse regio, die zit op 11%. En Xavier Bertrand, ook een oud-minister, voorzitter van de regio Hauts-de-France, die zit op 15 à 16%. Ja. En Die wordt ook heel hoge ogen toegedicht. Je moet wel dit bedenken. Dit gaat om regionale verkiezingen met een hele lage opkomst. Dus het zegt allemaal niet zoveel. Maar het is natuurlijk wel voor Macron heel verontrustend dat zijn partij het gewoon niet zo goed doet als de oude Les Républicains. En het is ook bijzonder, want weet je, nog zijn partij die heeft dus de gaullisten als het ware opgeblazen. Hè. Ze heeft zowel van links als van rechts gesnoept. Hè. En nu komt rechts dus terug. Wat je in Frankrijk eigenlijk een beetje ziet, is dat conservatieve thema's, hè, dus immigratie, geloof, katholieke kerk, anti-islam, dat wordt behoorlijk breed gedeeld. Ze proberen ook daar extremere standpunten in te nemen om dus te voorkomen dat Marine Le Pen groot wordt. Dat doet trouwens Macron zelf ook, hè, met een minister die dat dan als een corvée moet verrichten. Zoals je binnen de VVD had je dat ook. Dat heb je dus bij de partij van Macron ook. Maar ik moet je toch zeggen, het is echt nog niet gezegd dat Macron dit gaat winnen. En dat heeft wel weer grote gevolgen. Want als je een gaullist gaat krijgen, ik weet niet of hij dan nog grote hervormingen, Europese hervormingen van Draghi gaat steunen. Want de gaullisten zijn natuurlijk van ouds veel meer bezig met soevereiniteit dan met het idee van Europese soevereiniteit. Ja, en Macron stond enorm op het gaspedaal natuurlijk als het ging om nog meer integratie in de EU. Ja, dat zal natuurlijk ook kunnen veranderen met een hele andere president. Ja. Je hoorde de meest recente aflevering van Europa Draait Door. Iedere week vind je een nieuwe aflevering over alle onrust in Europa in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Ik ben na het nieuws van 3 uur weer bij je terug met onder andere de Angstpodcast, maar eerst muziek. Dit is nu is het de beurt aan Keen met een nummer wat voor velen vandaag was. Dit is A Bad Dream. Love. NPO Radio 1. Het is 3:00, Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Volgens Omroep Brabant waren er na de aanslag op Peter R. de Vries gisteravond zwaar bewapende agenten op de been bij het kantoor van advocaat Schouten in Breda. Hij huurde de Vries in als adviseur voor zijn cliënt en kroongetuige Nabil B. Schouten zegt in een reactie op de aanslag dat hij alleen maar kan hopen dat Peter nog leeft. Advocaat Spong zei in Op 1 dat hij niet helemaal verbaasd is over de aanslag, omdat de Vries actief was in de vuurlinie van het strafrecht. Demissionair premier Rutte noemt het neerschieten van Peter R. de Vries een aanslag op de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie. Hij overlegde afgelopen avond samen met minister Grapperhaus bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Grapperhaus wilde niet ingaan op vragen over de beveiliging van de journalist. Ook Kamerleden spreken hun afschuw uit. Het aantal veehouderijen moet omlaag om de verspreiding van ziekten tussen mens en dier tegen te gaan, adviseren medische experts aan het demissionair kabinet. De veebedrijven die overblijven moeten volgens de experts kleiner worden. Ze werden geraadpleegd naar aanleiding van de coronacrisis. Ook dit virus is waarschijnlijk van dier op mens overgebracht. Het kabinet noemt de aanbevelingen stevig met een forse impact. Bijna de helft van de ZZP'ers heeft tijdens de coronacrisis minder verdiend, maar zijn ze toch vrijwel allemaal tevreden over hun werk. Uit een enquête van het CBS en TNO blijkt ook dat zelfstandige kappers, koks en schoonheidsspecialisten de meeste klandizie verloren, net als ZZP'ers in de creatieve sector. 10% van de ZZP'ers had vorig jaar juist meer werk, zoals bouwvakkers en artsen. Het weer nog, de wind neemt verder af vannacht. Het is zo goed als overal droog en de minima liggen rond 14 graden. Overdag geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. En overdag is het zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Goedenacht, het is 2:02 geweest. Je luistert nog steeds naar Focus. Ook dit uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. Zo heb ik zo meteen een ode aan de angst voor je klaarstaan. Maar eerst is het tijd voor muziek. In 1966 scoorden de Mama's en de Papa's een mega hit met California Dreaming. Je hebt hem vast wel eens gehoord. Het nummer groeide uit tot een van de meest gecoverde liedjes ooit, met onder andere versies van Bobby Womack, maar ook van The Beach Boys, jawel. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm. Of wat dacht je van Sia in 2007? All the leaves are brown. The sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. En jawel, er bestaat zelfs een dance-versie van. All the leaves are brown and the sky is gray. De Duitse Freischwimmer is dit. Allemaal versies die behoorlijk wat aandacht kregen in hun fanschades. Maar degene die ik je nu laat horen, ja, die komt tegenwoordig niet meer zo vaak voorbij. Het nummer verscheen in 1968, 2 jaar na het origineel. Het was toen een semi-hit, maar het raakte daarna toch in de vergetelheid. Tot 2019, toen de film Once Upon a Time in Hollywood verscheen van Quentin Tarantino, waarin deze versie voorkomt. Gitarist José Feliciano, ja, die kreeg alsnog zijn erkenning voor zijn versie. Dus laat me weten via de app van NPO Radio 1. Wat is jouw favoriete versie van California Dreaming? Is dat het origineel, die van Sia bijvoorbeeld, of degene die ik nu laat horen? Of misschien ook een hele andere versie die ik niet heb benoemd? Wat is jouw favoriete versie? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Dan nu José Feliciano. All the leaves are brown. California Dreaming hoorde je van José Feliciano. En ik vroeg je net wat je favoriete versie is van dit nummer, want dat zijn er nogal wat. Stijn gaat voor die van Bobby Womack. Ja, een beetje soulversie is dat. Theo vindt deze versie een prachtige muzikale reis. Richard zegt, ik ga echt voor het origineel van de mama's en de papa's. Die waren echt het beste in dit lied. En wij zongen het nog wel eens tijdens onze middagpauzewandelingen. En Sandra vat het volgens mij het allerbeste samen. Ze zijn allemaal prachtig. Wat een nummer is dit. Focus. Met Ruben van Haften. Tijd voor nog een podcast dan. Angst is een slechte raadgever. Je kent vast die uitdrukking wel. Maar is dat altijd wel waar? Angst is volgens de moeder van schrijver en podcastmaker Daan Heerma van Vos soms namelijk ook een perfect motortje, een motivatie. Zonder hun angsten hadden ze namelijk waarschijnlijk veel minder opgeschreven. Samen met Remy van der Brand brengt Daan een ode aan de angst. Als een beest in een bos zou ik me willen opbergen. In een oord waar niemand mij kent en waar ik niemand en niets ken. Daarnaast leeft in me een geheel andere mentaliteit die me dwingt tot onderzoek, tot avontuur, tot het ongekende en ongewetene. Als dat me bezielt, ben ik productief, leef ik intens, zie tegen niets op en kan op mijn beurt anderen steun geven. Dan zoek ik de mensen, de drukte, het werk. Tussen de twee polen dobber ik heen en weer. In heel eeuwige ups en downs. Dat is quintessens van mijn leven. Dat schreef mijn overgrootvader aan mijn overgrootmoeder in een van zijn vele liefdesbrieven aan haar. Hij had het daarin over de angsten die hem plaagden, maar dus ook over de andere kant van de medaille. Zijn bezieling, zijn avontuurlijke inborst en zijn productiviteit. Clara, de tante van Daan die de brieven in bezit heeft en er net uit voorlas, erfde niet de angsten van haar opa. Maar haar zus Christine, de moeder van Daan, wel. Ook zij benoemt die zowel als een last als een drijvende kracht. Het is een soort motortje die je ook goed kan gebruiken. Als je leert om te vormen tot een motor. Ja, en dat is de redding. Ja. En dat is bij mij ook de redding geweest. Daarom voel ik me eigenlijk, ben ik nu veel gelukkiger dan vroeger. Want ik kan er iets mee. Werkt het ook andersom? Dat als je niet die angsten had gehad, dat je dan dat motortje niet had gehad? Ik denk dat ik een beetje gezapiger was. Of dat ik... Tevreden. Ja. Ik denk dat die motor er niet of veel minder was geweest, ja. Ik denk dat ik veel minder boeken had geschreven. Ik vraag me vaak af, wat drijft me nou steeds? En het is eigenlijk toch altijd hetzelfde. Een enorme onrust dat ik iets niet begrijp of bang voor iets ben. Dan wil ik dat uitzoeken of begrijpen. En dan, nou ja, jouw boek is natuurlijk helemaal het letterlijke voorbeeld daarvan. En dan ga je op weg en dan vind je van alles. En dat is toch een manier om er enige greep op te krijgen. En dit is wat psychotherapeut Nelleke Nicolai erover zegt. Ik denk dat angst heel positief is. Ik ben blij dat ik af en toe angstig ben. Het houdt mij voorzichtig en het houdt me scherp in het leven. En het is een bron van creativiteit ook. Als je er net de afstand van kan nemen. Daarom vind ik de betekenis geven zo belangrijk. Als je er een beetje afstand van kan nemen. Als je niet meer helemaal samenvalt met die fysiologische sensaties. Als je een beetje daarnaar kan kijken en niet al te angstig meer bent voor de angst, hè, want die cirkel is zo naar, dan kan het ook een bron van creativiteit zijn. En dus draaien we de boel nu eens om. Kan angst, en dan vooral overmatige angst, dus niet gewoon dat shot adrenaline waardoor je je op tijd uit de voeten maakt of zoiets, kan die angst ook positief zijn? Heb je er ook wat aan? Heb je er ook wat aan, Daan? Ja, de meeste onderzoeken over geestelijke instabiliteit en creativiteit laten wel een correlatie zien. Dat wil zeggen, een relatief groot deel van de kunstenaars die wij nu kennen leden aan angsten, depressies en wanen. Maar ja, is dat dan de oorzaak van hun creativiteit? Dat is natuurlijk de vraag. Veel kunstenaars hebben gezegd van wel. Beethoven riep melancholie uit tot zijn muze. Schiller meende dat we allemaal melancholici zijn. Virginia Woolf noemde melancholie haar belangrijkste inspiratiebron. Joni Mitchell omschreef haar depressies als het zand dat de parel maakt. Maarten Biesheuvel stelde dat al zijn werk voortkwam uit angst. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest, schreef Joost Zwagerman in een van zijn laatste gedichten. Van harte welkom bij de vijfde en laatste aflevering van De Angstpodcast. Ode aan de angst. Over angst en creativiteit. Oh, mag ik een anekdote delen wat me zojuist overkwam voordat ik hier binnenstapte? Dus ik ben met de auto gekomen en een van mijn angsten is verdrinken. En je moet hier, als je een plekje vindt, is al redelijk moeilijk. Dus er was nog één plekje zo aan de gracht, aan de rand van het water. Maar er staan daar ook geen hekjes. We zitten soort van met z'n vieren in de woonkamer van Daan, in het centrum van Amsterdam. Wij vieren, dat zijn dichters Elfie Tromp en Ingmar Heitze, Remy en ik. Ingmar staat op tafel en praat tegen ons via een beeldscherm. Vandaar de soort van. Terwijl ik dus aan het inparkeren ben, achteruit, ja, lig ik al 100 keer in het water. Ja. En ik merk dan dat mijn ademhaling versnelt. Dus ik ga zo'n ademhalingsoefening doen van oké, lager ademen, rustiger ademen. Terwijl ik heel langzaam inparkeer. Elfie en Ingmar zijn ook niet bepaald onbekend met het fenomeen angst. En hetgene wat mij dan redt is de film Amsterdam, gek genoeg. Waar, waar een moordenaar, een seriemoordenaar in de grachten van Amsterdam. Ikmar wordt ondertussen gek. Ikmar begint te juichen. Ja, fantastische film. Vooral ook uit puur chauvinisme. Op een gegeven moment komt die speedboot dus op de kant. Maar dat is aan de Werf in Utrecht gefilmd. Want dat kan je nergens in Amsterdam doen. Je kan niet langs het water op de kant terechtkomen. Op steden. Het kan alleen aan een werf. Nee, dank voor dit beeld, genoeg, Elfie. Was dat dus het beeld dat me kalmeerde en waardoor ik uiteindelijk foutloos heb geparkeerd, was dat ik dacht, ja, als die moordenaar in het water zit, dan kan ik ook in het water en er gewoon uitkomen. Gek genoeg, kalmeerde me. Ik dacht, oh ja, maar dan draai ik gewoon mijn raampje open als ik in het water kom en dan kom ik er wel uit. Je hebt een draairaampje open. Ja. Wat werkt voor de moordenaar in Amsterdam, het kan werken voor Elfie Tromp. Ja. Voor mij was, gek genoeg, horrorfilms, het horrorgenre, een enorme redding en houvast. En een uitlaatklep ook. Want ineens was er een hele wereld waarin je ervan mocht genieten, ook van de angst en de griezelingen. Dus Paul van Loon was eigenlijk een van mijn eerste, laten we hem zeggen, goeroes. De horrorschrijver voor kinderen. En er zijn regels. Dus er is houvast. Je hebt een staak nodig en knoflook om de vampier te vermoorden. Je hebt zout nodig in je zak tegen de zombies. Dus dat gaf mij als kind een enorme rust en houvast. Ik kan ook inderdaad het fenomeen spookhuizen en horrorfilms kan ik heel goed beamen. Iemand die echt een angststoornis heeft, die is overal bang, behalve tijdens een horrorfilm of in een spookhuis. Alles wat niet ziekelijk angstige mensen angst aanjaagt, daar hebben wij niet zo'n last van. Juist omdat we er heel goed doorheen kunnen kijken. En omdat het een picknick is vergeleken bij een paniekaanval. Ik bedoel, ja, een horrorfilm is daar over het algemeen zo'n hilarische afspiegeling van. Dat is klein bier voor ons. Als je een korte, dat is een vraag voor jullie allebei, een korte biografie van jullie zelf en de angst zou moeten schrijven, hoe luidt die ongeveer? Wanneer merkte je dat je angstig was en hoe zag die angst eruit? En hoe beschreef je hem? Eigenlijk die drie dingen. Mijn eerste paniekaanval, toen was ik nog maar heel jong, een jaar of 4 of zo. Ik ben nou één keer naar een ziekenhuis gereden omdat ze dachten dat er iets met mijn hart aan de hand was. Ik had ontzettende hartkloppingen en was ook lijkbleek. Achteraf was ik ontzettend aan het hyperventileren. Toen al, apparently. Dus het heeft altijd wel bijgehoord. En het was angst die altijd toesloeg op het moment dat er iets aan het veranderen was. Dus toen ik 4 was, toen ik naar school ging voor het eerst. Toen ik naar de brugklas ging, was er ook weer een periode. Toen ik ging studeren ook weer. En toen ik afstudeerde ook. Elke transitie gaat bij mij gepaard tot nu toe met zeer hevige angsten. En weet je nog wanneer je er voor het eerst over schreef, Ingmar? Volgens mij toen ik dat rijbewijs aan het halen was, dat motorrijbewijs. Dat hangt samen met de dichter Starik. Die mag wel even genoemd worden in dit opzicht. Omdat ik van hem een poeg leende. Een poeg uit 1973 of 74. En die had ik nodig omdat ik door mijn rug was gegaan, maar wel een stuk of 20 optredens in en rond Utrecht moest doen. En ik kon dat niet fietsen. En het ging gewoon, ik kon heel nauwelijks lopen. Hoe moet ik dat doen? En toen staar ik van, nou, ik rijd die poeg wel even vanuit Amsterdam naar Utrecht. Die moet je dan maar 3 weken lenen. En toen ontdekte ik dus dat die kon 40 per uur. Dat ik opeens naar Houten kon rijden heen en weer. En dat had ik 10 jaar niet gedurfd. Toen besefte ik opeens, als ik harder kan, dan kom ik blijkbaar verder. Toen werd het idee geboren van, dus moet ik mijn motorrijbewijs halen. Of mijn vliegbuffet, maar dat ging me wat verder. Dus ik dacht, motorrijbewijs. Dus toen ben ik erover gaan schrijven. Van, ik dacht even, dit is de uitweg. Gewoon via de gashendel ga ik mezelf die angst uitrijden. En ik dacht, dat is leuk en heroïsch genoeg om dat goed bij te houden. En nou, daar heb ik uiteindelijk het scooterdagboek over geschreven in 2005. Het korte antwoord op de vraag is, vanaf het moment dat ik vermoedde dat er een uitweg was. Ik had nog even één korte vraag. Want je zei zo even tussen neus en lippen door voor dat poegverhaal dat je dus eerder niet naar Houten durfde. Ja. Nou, maar, is daar ook niet zo heel veel te beleven, hoor, op zich in Houten. Hoewel er een leuk theater is, maar met de fiets of met de trein is dat anders dus dan met de poeg. Daar zat ook een bepaalde angst voor die afstand, of had dat te maken met het vervoersmiddel? Elk vervoermiddel heeft wel zo zijn eigen kant. Fietsen vind ik, heb ik altijd wel leuk gevonden, hoor. Het is alleen zo dat ik, als ik, en dit is echt lang geleden, maar in de hoogste dagen van die angst, kon ik heel snel niet overzien waar ik was in relatie tot thuis. Dus als ik ergens heen ging fietsen en ik was een kwartier aan het fietsen, dan dacht ik, ik kan er niet thuis zijn. Ik moet er een kwartier fietsen voordat ik weer thuis ben. En dat klinkt belachelijk, zoals elke angst dat uiteindelijk ook best hilarische kanten heeft. Ik woonde in een oude drukkerij en ik moest een weg oversteken. En dan was ik op de Voorstraat en daar was een Albert Heijn. Dat is hemelsbreed, was dat 80 meter van mijn huis. En ik kon dat niet overzien te voet. Dus ik ging op de fiets naar Albert Heijn om daar boodschappen te doen. Maar dan liep ik met die boodschappen weer naar huis en dan vergat ik die fiets. Dus dan was ik weer met de boodschappen boven. Het is ook weer goed gegaan. Godverdomme, die fiets staat er nog. Dus dan moest ik weer terug om die fiets te gaan halen. Dus zo kun je, als je echt fors in de war bent, lopen klooien. En dat had ik mijn fiets dus wel. Als ik te ver de stad dus ging, dacht ik van, ja, dat is weer een heel in terugfietsen. En de snelheid hielp. Dit alles betekent niet dat Ingmar onverdeeld blij is dat hij ooit voor zijn angsten is uitgekomen. Ja, wat kan ik? Ik heb na 10 jaar door angsten aan Utrecht gekluisterd te zijn geweest, heb ik mezelf daarvan bevrijd. En dat is alweer 1 jaar of 10 geleden. En sindsdien ben ik de nasleep aan het afhandelen, dat ik mensen er nog steeds van moet overtuigen dat het voorbij is. Dus ik heb er een beetje spijt van dat ik er ooit over begonnen ben. Heb je daar echt spijt van? Ja, ik heb er spijt van als haren op mijn hoofd, kan ik wel zeggen. Want je komt, vooral van mijn eigen naïviteit. Het komt er eigenlijk op neer, wat jij, Daan, ook wel gezegd hebt, dat je hoopt om een beetje begrip te kweken bij mensen. Ook bij mensen die met vergelijkbare problemen worstelen. Dat je wat herkenning misschien zelfs troost teweeg kan brengen. Maar het probleem is dat het zo niet zo werkt in journalistiek Nederland. Je komt gewoon in een kaartenbakje terecht. En zodra er weer iets te doen is rondom wat dan ook met angst, word je daar weer uitgevist. En dan mag je dat allemaal weer oplepelen. Dus toen Dennis Bergkamp nog voetbalde, als die een vliegtuig niet indurfde, maar er uiteraard niet over wil praten, dan belden ze mij om te vertellen hoe het ging met mijn reisangst. Dus ik dacht van ja, why? Dus je plakt jezelf een sticker op en daar kom je niet meer van af. Zeg maar. Je probeert angst bespreekbaar te maken, maar daarna praat iedereen gewoon door over jou, ook als je er niet bij bent. En dat is natuurlijk heel logisch achteraf. Maar ja, ik snapte dat niet. Ik had het beter onder de pet kunnen houden achteraf, denk ik. Maar ja, het is te laat. En Elfie? Ik denk dat ik geboren ben met de angst hand in hand. Misschien wel. Het voelt voor mij alsof ik altijd een beetje buiten de realiteit heb geleefd. En als kind hoorde ik stemmen en had ik dwanggedachten en dwanghandelingen. Maar er is heel sierlijk mee omgegaan vanuit mijn familie, omdat ze zeiden, je hebt een oude ziel. Je hebt contact met de andere kant. Dus toen werd het iets heel bijzonders, alsof ik een gave had. In plaats van dat ik probeerde op een bijna krampachtige manier controle te krijgen over de wereld om me heen. En ik zie het nu wel ook als een, nog steeds als een vorm van een gave. Want de andere kant van angst is dat ik gewoon een enorme gevoeligheid heb. Waardoor ik ook dingen heel snel oppik. Misschien sneller erken dan andere mensen. Er wordt natuurlijk heel veel dingen afgeleerd als mens. Ik denk dat we heel gevoelig ter aarde komen en we leren vooral kinderen stilzitten, gedragen, in plaats van zich te uiten en echt te zeggen, oké, wat voel je, wat komt er binnen, wat registreer je? En als je zegt, ik denk dat ik veel dingen oppik, wat pik je dan bijvoorbeeld op? Hoe jullie hier nu zitten, wat jullie gemoedstoestand is. Hoe Ingmar aan de andere kant van de tafel ook zit en luistert. Hoe dat binnenkomt bij hem. Maar ik kijk tegelijkertijd ook aan de overkant van de straat waar ik iemand voorbij zag lopen bij het raam. Dus ik ben eigenlijk altijd in meerdere ruimtes of plekken tegelijk. Vrij druk. Is dat druk? Ja, in ieder geval, er gebeurt veel. Ja. Tegelijkertijd. Zo komt het op mij over. Ja. En wanneer begon je erover te schrijven? Of wanneer begon je via taal daar greep op te krijgen? Was je eerst schrijver en ging je daar toen over schrijven? Of begon je erover te schrijven en werd je min of meer schrijver? Ik denk wat er ook wel hand in hand ging bij mij was een grote nieuwsgierigheid en fantasie. Dus het verlangen om de wereld te begrijpen. Is wel een grote drijfveer voor mij om te schrijven. Dus ook in mijn opiniewerk snij ik wel vaak onderwerpen aan die ik eigenlijk niet begrijp en die ik wil proberen te doorgronden. En ook in mijn romans. Van, goh, wat is er nou echt gebeurd? Jij hebt dat ook een keer tegen mij gezegd, Daan. Dat je toch het idee hebt dat het ook twee kanten van de medaille zijn. Dat denk ik wel. Ja. Ja, ja, hoe moet je dat uitleggen? Er is een lange geschiedenis van angst ook een kwaal van de verbeelding noemen. Thomas van Aquino zei dat al. Dus als je veel verbeelding hebt, ben je voortdurend bewust van mogelijkheden. Dus ook mogelijkheden die niet voorkomen. En negatief. Negatief. Ja. En als die verbeelding dan in combinatie met nog een paar andere karaktertrekken maken dat je vooral gevoelig bent voor negatieve mogelijkheden, dan word je dus angstig. Maar niettemin heb je dan die verbeelding. Dus ik heb dat wel altijd zo gehoopt in elk geval dat het zo is. Dat ik er in elk geval nog iets aan had. Maar ik denk ook wel dat dat zo is. Dat je het ook positief kan benaderen. Ja, dat ja. Ik toch een wellicht overgevoelige intuïtie heb. Maar die me ook in staat stelt wel degelijk dingen heel bewust te ervaren. Ja, het is een beetje algemeen misschien. Nee, wat je volgens mij ook hebt gezegd is doordat je die angsten had, dat je je vaak anders hebt gevoeld, dat je daardoor misschien meer interesse hebt voor hoe mensen in elkaar steken. Ja. Dus dat het je een bepaald perspectief altijd, in die zin heeft. Vanaf dat gegeven. Ik jong was, heeft het me een fundamentele vraag gebracht. Namelijk, hoe kan mijn ervaring zo anders zijn dan die van jullie? En dat wist ik niet helemaal zeker, dat die anders was. Maar daar leek het toch wel op. Want als ik dan vriendjes vroeg, hebben jullie hier ook last van? Niemand. En ik merkte het ook aan angstaanvallen, aan voortdurend fantasieën over wat allemaal mis kon gaan. De wereld waarin ik leefde overlapte echt maar soms met die van hen. Als we aan het voetballen waren, als we naar school fietsten, maar meestal niet. En dat brengt zo'n bijna existentiële kloof tussen jou en anderen. Ja, als die er niet geweest was, weet ik niet of ik zou zijn gaan schrijven. Het begon wel daar. Het eerste wat ik schrijvenderwijs deed, was interviewen. En eigenlijk was de vraag die ik aan iedereen wilde stellen, hoe doen jullie dit nou, in godsnaam? En daar maakte ik dan wel van weet ik niet, hoe was het om dat boek te schrijven of waar kwam dat vandaan? Maar eigenlijk was de vraag altijd, hoe doen jullie dit nou? Ja, leven. Ja. Ik ben persoonlijk altijd blij geweest voor iedereen in mijn omgeving die het niet begreep. Dat ik altijd dacht van, dan krijg je er waarschijnlijk ook nooit last van. Want ik gun het niemand. En ik heb ook grote moeite met er een soort voordeel aan zien. Dat heeft het wat mij betreft helemaal niet. Je zou kunnen zeggen, omdat zelf wel artistieke types last hebben van dit soort dingen, dat het er blijkbaar wel bij hoort. Nou, dat wil ik nog wel. Oké, dat vind ik ook wat makkelijk romantisch gezegd, maar dat wil ik wel geloven dat dat zo is. Maar ik weet niet of ik zo ver wil gaan dat het daarom nodig is. Er zijn namelijk zat mensen die vreselijke angsten hebben en die nooit mooie schilderijen maken of goed kunnen zingen of die romans schrijven. Dus het is altijd, en andersom, mensen die hele mooie werken en andersom, dus maken. Ik heb me wel vaak afgevraagd, hoe komt een mens hier nou eigenlijk aan? En waarom heeft de een het wel en de ander niet? Dat is een goede vraag. En ik ben toch nooit veel verder gekomen dan van, dat zit gewoon in je systeem, hoe gevoelig je daarvoor bent. En ja, goed, je kan ook allergisch zijn voor katten of honden, weet je wat. Dat is gewoon, daar kan je zelf ook niet zoveel aan doen. Maar het is niet zo dat er onder kunstenaars een hoger percentage is van mensen die allergisch zijn voor katten. En wel, er is wel een correlatie tussen angst en of melancholie of depressie. Dus die correlatie is er wel degelijk. Ja, dus we zoeken het blijkbaar op, inderdaad. Blijkbaar ligt het meer voor de hand om ons met kunst bezig te gaan houden dan voor iemand die het ook prima zou doen op een onderzeeboot of zo. Maar ja, aan de andere kant. Dus het motief, ja, dat zou kunnen zijn dat het dus sowieso niks zegt over de kwaliteit van iemands werk of zo. Maar wel dat als je niet helemaal zeker bent van je plaats en geplaagd wordt door dit soort dingen, misschien meer of eerder de behoefte voelt om je te uiten, omdat het niet eenduidig is in het normale leven. Nou, alle dichters die ik ken, als ik me tot mijn eigen vet, dat zijn natuurlijk allemaal wel buitenbeentje. Er zit geen normaal mens tussen. Dus ja, dat klopt wel. Dat kan ook moeilijk anders. Maar ik ben er altijd een beetje voorzichtig mee, omdat het ook een beetje wordt verwacht van kunstenaars, dat we excentriekelingen zijn. En ik denk van, dan draai je het om. Want hoe groter de geest, hoe groter het beest. Ja, god, je kan ook best proberen normaal te doen. Ook al maak je dan kunst. Ja, nee, ja. Het romantiseren van dit soort dingen ligt heel erg op de loer dan. Ja, en wat ook op de loer ligt, is inderdaad is dat mensen hun angsten gaan cultiveren. Van ja, ik ben er eenmaal zo, ik heb dat nodig. Ik ga dat niet wegslikken met pillen. Want anders kan ik niet meer... En dat zijn veel dingen waarvan ik me altijd... Volgens mij lijkt dat een beetje, zeg maar, als je in een rock'n'roll band zit... Ja, dan moet je ook wel redelijk zuipen en snuiven. En want ja, anders leid je dat leven niet. Dus dan kan je ook niet... dat uit die gitaar halen. Ik denk, ja, het gaat best vaak samen. Wat je zegt, ik denk dat correlatie goed is weergegeven. Maar in welke mate, ja, het wordt pas kausaal als je dat ervan maakt, denk ik. Ja, denk je dat je zonder je angst of je angstige gevoeligheid een mindere dichter zou zijn geweest? Nou, ik had het graag geprobeerd. Maar met poëzie is het ook wel zo, wat het ook een generalisatie is. Van ik kon en wilde ook echt helemaal niks anders. Mijn hele systeem is daar dusdanig op ingericht, op taal en poëzie. En poëzie zoeken in andere taaluitingen. Dat ik graag mag denken dat als ik uiteindelijk toch op de Zuidas was gaan werken als jurist, dat ik nog steeds die neiging zou hebben gehad om zo naar taal te kijken. Maar ja, we zullen het nooit weten. Maar ik weet wel zeker, ik had al dit gedonder liever niet gehad. De enige grote verandering die bij Ingmar geen heftige angstreactie veroorzaakte, was het vaderschap. Sindsdien ben ik alleen maar bang voor mijn kinderen. En daar ben ik zelf bij. Dus... Hoe dat werkt, verwoordt hij natuurlijk het beste in een gedicht. Getiteld Laatste Man. Ik ben de laatste man tussen jou en de wereld. Alles moet ik stoppen voor het je kan raken. Auto's vol ellendelingen, brommers, fietscouriers... Al die mensen met niets te verliezen. Fanatici, stomzinnige onverschilligen. Volslagen, onhoudbaar verdwaalde kogels, bacteriën en virussen... die ik niet eens kan zien, fijnstof, elk mogelijk lijden... dat nu al in je eiwit slaapt. Er zou een keeper moeten zijn, maar als ik omkijk, zie ik niets... en dus kijk ik niet om, alleen vooruit. Niemand, hoor je. Niemand komt erdoor. Wauw, dat onheil wat er al in je eiwit slaapt. Ugh, fucked. Ja. Zulke dingen. Dat is de titel van de bundel. Ja. Elfie heeft in plaats van een gedicht een kort angstfeit paraat. Dat ze dan wel weer voordraagt als ware het een gedicht. Het komt uit haar meest recente theatervoorstelling, Niet Vandaag, Satan. Waarin ze zelf het monster uit haar dromen wordt. Dus wat jij hebt gedaan voor je roman heb ik ook voor de voorstelling gedaan. Dat ik heb onderzocht een artikel en wetenschappelijke feiten onderzocht. Van goh, hoe werkt angst dan? En toen kwam ik er eigenlijk wel achter dat angst ook heel veel nut heeft. Allefijn. Hoe angst werkt. We hebben prikkels nodig. Zonder spanning kan de mens niet leven. We zijn eraan verslaafd. We zoeken het op. Zonder horror leven we op sluimerstand. Zonder horror zijn we in feite zombies. En de Romeinen die noemden dat horror vacui. Kortom, angst voor de leegte. Mensen, we zijn allemaal zo bang om leeg te zijn. Mooi. Daan, is jouw angst nu afgenomen na dit onderzoek en na dit boek? Ja, het is wel heel erg afgenomen. Het is niet weg. Ik weet wat goed is om te doen. Ik weet wat ik absoluut niet moet doen. Even denken. Toen ik hier aan begon, aan dat boek en ook die podcast... zodat alles bij elkaar... daarvoor had ik ook echt geen idee. Was het iets wat me af en toe heel erg bezette? Eigenlijk helemaal... En als ik daar dan weer uit was, zo'n fase... dan wilde ik er ook eigenlijk niks meer van weten. Dan dacht ik, ja, dat was toen. En nu heb ik een of andere les geleerd. En nu zal het me niet meer nog een keer. Dus gewoon een heel duidelijk zelfbedrog... wat ik niet wilde erkennen, maar iedereen om me heen wel zag. En zo ging het dan in cycli eigenlijk steeds. En volgens mij is in elk geval die cyclus van dat het weer gebeurde en daarna zelf bedrogen om door te gaan... is die wel verbroken. Maar ja. Is het dan zo dat je het voelt aankomen en dan kan ingrijpen? Ja, en dat ik er niet meer zo tegen vecht. Sommige dagen ben ik gewoon angstig. En dan kan alles een bron van angst zijn. En dat is dan zo. Ja. Dan moet ik niet die afzonderlijke aanleidingen die eigenlijk er niks mee te maken hebben gaan proberen op te lossen in een soort wanhopig tempo. Heb je gewoon een slechte dag? Ja, en dan moet ik die gewoon afstrepen. Ik zie de angst ook wel als een soort vervelende huisvriend die de sleutel heeft. En dan zit hij soms ineens op je bank en je krijgt hem je huis niet uit, want dan wordt hij alleen maar vervelend. En dan denk ik, ah, ben je daar weer, klootzak? Nou, kom wel naast je zitten dan. Oh, wat goed. Dat is heel boeddhistisch. Bepaal ik wat we kijken. Mooi. Ik trek er wel een biertje bij open, dan zitten we samen wel te wachten tot jij weer uit jezelf gaat. In mijn boek heb ik het over een bijrijder die steeds weer in de auto gaat zitten op een andere plek. Het is interessant dat we allemaal onze eigen metafoor hebben ervoor. Ik heb er helemaal een wezen van gemaakt, het angstwezen. Dus inderdaad een soort ondefinieerbaar horrorachtig beest waar ik tegen moest vechten. En ik herken wat Daan zegt. Toen ik begon te beseffen dat vechten niet zoveel zin heeft, toen begon het langzaamaan beter te gaan. Want ja, de angstwezen, dat ben je toch ook gewoon zelf. Je maakt het toch ook echt zelf. Dus inderdaad die bijrijder, die rare huisgenoot, ja, dat is toch, het is toch gewoon iets wat in je zit. De opdracht van alles wat je niet bevalt in het leven is uiteindelijk niet te tegen vechten, maar ermee leren leven op de een of andere manier. Desnoods door er tegen te vechten, maar misschien tijdelijk, maar uiteindelijk heeft dat niet zo heel veel zin. En uiteindelijk is het me gelukt om die angst de baas te worden, is het woord niet, om mee te leren leven, door ook in te zien dat angst niet het probleem is, maar vrijheid, zeg maar. Je kan prima hartstikke bang zijn, maar verder alles doen waar je zin in hebt. En dan is er eigenlijk niks aan de hand, behalve dat het leuker is om niet bang te zijn. Ik bedoel, dat vrij bekende motto van feel the fear and do it anyway, dat is eigenlijk wel waar het om gaat. Want dat je af en toe bang bent, is niet zo'n probleem. Dat is een gegeven. Ieder mens is af en toe bang. Soms met goede reden, soms niet. Dat maakt niet zoveel uit. We moeten ook allemaal elke dag naar de wc. Dat komt ook niet altijd uit, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is niet het probleem. Het probleem is vrijheid. Als je merkt dat je huis niet meer uitkomt, omdat je bang bent om naar de wc te moeten, of wat. Kortom, dat is het probleem. Als je jezelf het leven, dit eenmalige leven, ontneemt, of de kwaliteit daarvan sterk laat verminderen. Dus jezelf laat regeren door je angst, door die rare huisgenoot, door die bijrijder. Vanaf dat moment moet er een punt komen dat je zegt, tot hier en niet verder, want dit gaat me te ver. Je hoorde de laatste aflevering van de Angstpodcast, gemaakt door Daan Heerma van Vossen en Remy van den Brand voor de VPRO. Alle andere afleveringen, bijvoorbeeld over wanneer een angststoornis voor het eerst officieel als ziekte werd aangemerkt, vind je in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Dan nu muziek. Dit is Kaleo. I Want More. On ground feels like the way it's lived it all week. If she leaves me there, I won't run. Please pass it on. Carry me down. All you need to know is I want more. Just the waves fall back into place. So don't you leave me there wanting more, more like before. Just feels like the way to live day always. So don't you leave me there, I want him more. Als je het mij vraagt, een van de beste bands van het moment. En in januari spelen ze in Amsterdam. De IJslandse Kaleo was dit met I Want More. Focus. Met Ruben van Haften. In de NOS op 3 Tech Podcast wordt je elke week bijgepraat over het allerlaatste technieuws. En deze week was er in het nieuws volop aandacht voor ransomware. Een soort virus die een computer en gegevens die erop staan blokkeert. Vervolgens vraagt de verspreider van deze ransomware geld van je om jouw gegevens weer vrij te geven door middel van een tegen betaling verstrekte code. Erg vervelend dus als je dit overkomt als particulier of bedrijf zijnde. Maar wat is er nou tegen te doen? Jonna Terveer vraagt het aan NOS Tech-redacteur Joost Schellevis. Let's talk about tech, baby. Hier op NOS op 3. Let's talk about all the new things and the best things socially. Let's talk about tech. Let's talk about tech. Let's talk about tech. NOS op 3. De NOS op 3 Tech Podcast. Met Jonna Terveer. Hi, welkom bij onze podcast. We nemen iedere week het belangrijkste technieuws met je door. Ransomware aanvallen, dat klinkt misschien ver weg, maar ook jij kan ermee te maken krijgen. Bijvoorbeeld als er geen benzine meer uit de pomp komt of je keuken niet kan worden geleverd omdat het bedrijf plat ligt, zoals gisteren gebeurde bij Mandenmakers Groep. Steeds meer bedrijven worden getroffen door zo'n aanval. Maar weinig mensen willen vertellen wat nou eigenlijk de impact is op hun bedrijf en op hen persoonlijk. Joost, ik vraag me dat af. Hè? Een juwelier die vertelt vaak wel dat hij overvallen is en wat dat met hem of haar doet. Wat maakt nou de drempel zo hoog voor slachtoffers van een ransomware aanval om daar openhartig over te zijn? Ja, nou ja, die vergelijking met de juwelier is wel goed inderdaad, want dat is wel opvallend. Nou valt een overval op een juwelier vaak ook wel wat meer op. Kijk, als een bedrijf als Mandenmakers plat ligt, ja, dan merken we dat wel. Maar heel veel bedrijven liggen plat zonder dat je dat nou per se echt, zonder dat dat echt per se aan de grote klok wordt gehangen. Sommige bedrijven doen net alsof er niks aan de hand is, of als het dan naar buiten komt, willen er eigenlijk niks over vertellen. Ja, ik denk toch dat bedrijven, en dat vertellen ze trouwens ook, dat ze bang zijn voor slechte reclame. Het straalt dan slecht op ze af. Ze denken, nou, de beveiliging zal wel niet goed op orde zijn. En dat laatste, daar zit natuurlijk ook een kern van waarheid in, over het algemeen. Ze zijn toch op de een of andere manier binnengekomen. En tenzij ze echt een brandnieuw softwarelek hebben gevonden en hebben misbruikt, is de kans groot dat ergens wel een steekje is laten vallen. Nou, dat is wel, ja, dat is natuurlijk in de fysieke wereld is dat natuurlijk ook zo. Want die juwelier was ook te overvallen, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, of die had zijn sloten niet op orde, zou je ook kunnen zeggen. Ja, maar het voelt misschien toch een beetje kwetsbaarder, ja, als je een medewerker op een linkje heeft geklikt waardoor het hele bedrijf plat ligt, als dat ze met een breekijzer, ja, je winkel hebben opengemaakt. Ja, ja, nou ja, bij een juwelier kun je natuurlijk echt naar binnen lopen met een pistool. Dat, digitaal is dat natuurlijk ligt natuurlijk net iets anders. En vaak zijn er wel dingen die je had kunnen doen om de impact te beperken. En niemand wil natuurlijk zo te boek staan. Dus inderdaad, ik erg me er wel aan dat bedrijven het niet durven te vertellen. Want aan de ene kant, er kunnen twee dingen zijn. Of het was niet jouw schuld, nou ja, dan kun je het aan de buitenwereld vertellen. Of het was wel jouw schuld, nou ja, kom er dan ook eerlijk voor uit, denk ik dan. Nou, jij was echt op zoek naar slachtoffers. Ik zag vorige week dat je een Twitter uit had gegooid. Toen schreef je, het is echt belangrijk om te kunnen laten zien hoe heftig het nu is. Waarom is dat zo, ja, belangrijk? Nou ja, zeker ook omdat om echt goed duidelijk te maken hoe groot het probleem nu is. En ik denk wel dat weinig mensen dat echt doorhebben. Hoe vervelend het momenteel is voor bedrijven. Maar hoe groot is het dan? Kan je een soort van indicatie geven? Nou ja, dat is ook lastig, want er zijn geen absolute cijfers. En juist omdat veel bedrijven er ook niet mee naar buiten komen, blijft het een beetje in het midden. Maar ja, los van de absolute aantallen zijn er zoveel recente voorbeelden van bedrijven waar het goed mis is gegaan in binnen- en in buitenland. En de gevolgen kunnen gewoon echt heel groot zijn. Kijk naar zo'n Mandenmakers. Ja, dat is een bedrijf met echt een gigantische omzet. Ik las iets van meer dan 1 miljard. Hmm. Ja, daar wordt echt een heel groot bedrag aan ransom wordt daar natuurlijk gevraagd. En dat zal echt in de miljoenen lopen. Nou ja, en dat voelt ook een bedrijf met zo'n gigantische omzet. Ja, voelt dat natuurlijk. Ja, precies. Ja. En dan hebben zij betaald eigenlijk, weten wij dat? Nee, ja, sowieso is het volgens mij echt net gebeurd. Dus misschien zitten ze nog in de fase dat ze... Ja, laten we ook niet speculeren erover. Maar het is misschien nog een beetje vroeg om daar überhaupt iets over te kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus dat weten we eigenlijk nog niet. Maar we moeten niet gek opkijken als mandenmakers betaald, denk ik. Jij hebt best wat reacties gekregen op je tweet. Ook heel emotionele, juist omdat die impact zo groot is. Eén bedrijf kreeg doodsbedreigingen van woedende klanten. En die stonden, en dat vond ik best wel heftig, met knuppels op de stoep. Ja, dat was een hostingbedrijf waar echt alles van begin tot eind, waaronder ook de backups, geëncrypt waren. Dus die hadden gewoon echt van sommige klanten, niet van alle, maar van sommige klanten gewoon echt helemaal niks meer. En sommige van die klanten waren daardoor dus ook natuurlijk alles kwijt. Die hadden bijvoorbeeld alles gewoon op hun website staan, hadden daar geen backup van gemaakt. Mm. Is natuurlijk niet aangeraden, maar ja dat soort dingen gebeuren. En er schijnt inderdaad een bedrijf te zijn geweest, minimaal één, dat vervolgens, ja, dat daar echt zo'n erg last van heeft gehad dat het einde in zicht was. En dan is natuurlijk op zich begrijpelijk dat die woede zich op de hoster richt. Want je denkt, ja, hoezo hebben ze dat niet weten te voorkomen? Maar uiteindelijk ligt het natuurlijk aan het bedrijf aan de criminele groepering die aanval heeft gepleegd. Ja. Maar goed, ja, daar staat geen adres op de website. Nou ja, en ik kan me ook wel voorstellen, als je dus daarmee te maken krijgt, dat het hetzelfde trauma kan veroorzaken als bijvoorbeeld dus bij de juwelier waar we het begin in de uitzending over hadden. Want ik neem aan dat je op het moment dat je bedrijf wordt platgelegd, dan sta je aan. En die stress die is enorm. Ja, er is natuurlijk niet de directe dreiging van geweld. Maar los daarvan voel je je natuurlijk wel aangetast. Voortgang van je bedrijf is soms echt... Die hangt soms echt aan een zijden draadje als je echt goed getroffen bent. Dus inderdaad, we spraken een onderzoeker die ook zegt, ja, soms, die bedrijven bijstaat op dit soort momenten. Die zegt soms dan, heb je echt te maken met burn-outs en zo, omdat mensen er gewoon het echt niet meer tegen kunnen. Dus los van de grote financiële schade zijn dat ook gevolgen. En ik denk om te vertellen, kijk, iedereen voelt wel dat een overval op een juwelier erg is. En iedereen voelt zelfs wel dat een plofkraak erg is, terwijl dat is nog vrij abstract. Dat is een pinautomaat die wordt opgeblazen, maar dat is heel invoelbaar. Maar ransomware voelt heel abstract. En dat komt natuurlijk ook omdat het zich in het digitale domein afspeelt. Je kunt je niet direct voorstellen hoe dat ziet, hoe dat eruit ziet, wat voor emoties dat met zich meebrengt. Maar daarom vind ik het wel belangrijk om dat soort verhalen, ja, om dat verhaal wel te vertellen. Ja, nou ja, vooral omdat je dus ook helemaal geen loser hoeft te voelen. Hè? Het is zo... Criminelen zijn zo slim en weten zo goed onze menselijke kwetsbaarheden uit te buiten. Dat tuurlijk klik je op een linkje. Dat kan iedereen gebeuren. Ja, tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel dingen die je kunt doen om jezelf te beschermen tegen ransomware. Maar je kunt je afvragen of het gemiddelde bedrijf daartoe in staat is. Zeker de wat kleinere bedrijven. En eerder deze week was er een rapport van de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En die schreef ook, voor MKB'ers is het echt een plaag. Want het is een heel ongelijk speelveld. Je hebt aan de ene kant een relatief kleine groep, best wel, ja, niet per se super geavanceerde, maar wel gasten die weten wat ze doen. En aan de andere kant heb je MKB'ers die, nou, dit schreef de NCTV dan niet letterlijk, maar zo interpreteer ik dan maar een beetje, die niet altijd per se weten wat ze doen op dit vlak. Want dit is gewoon, ja, security is gewoon echt een vak. En ja, als jij gewoon bij wat kleiner bedrijf hebt, dan kan het best wel moeilijk zijn om dat ook goed op orde te hebben. Hoewel het ook dus als groot bedrijf, als mandenmakers of zelfs als die Amerikaanse oliepijpleiding gewoon goed mis kan gaan. Ja, precies. Ja, want dan kan er geen benzine meer uit de pomp komen. Nou ja, dat heeft niet alleen gevolgen voor jouw geldstroom, maar voor de hele mobiliteit van de wereld. Infrastructuur, wou ik zeggen, van de wereld. Hey, de NCTV kwam inderdaad begin deze week met een rapport. Daarin waarschuwden ze dat ransomware inmiddels zo'n groot probleem is geworden dat de nationale veiligheid in het geding is. Hoe zit dat? Ja, dan gaat het dus inderdaad om een speciaal soort bedrijven en overheden en organisaties dat getroffen kan worden door ransomware. Een bedrijf bijvoorbeeld in de vitale infrastructuur. En recent zagen we daar wel een klein glimpje van. Toen Bakker Logistiek uit Zeewolde werd getroffen. Dat is een bedrijf dat onder andere kaas vervoert voor een aantal grote supermarkten. Was een grote ransomware aanval waardoor, nou, zij moesten aan de ene kant ook echt producten weggooien, omdat die over datum waren. Die kwamen dus niet op tijd in de winkel terecht. En er was ook echt een tekort. Ja, dat was een kaastekort, kaas, hè, in supermarkten. Er was een tijd. Ja, daar kunnen we natuurlijk een beetje melig over doen. Dan eten we een weekje geen kaas. Maar dat is gewoon een verstoring geweest van de voedseltoelevering door ransomware. En achteraf viel de impact dus mee, want er is inmiddels gewoon weer kaasbakkenlogistiek, is er niet aan onderdoor gegaan. Dus de impact viel zogezegd misschien nog wel mee. Maar ja, als het een keer echt goed mis is en er ligt bijvoorbeeld ook geen brood in de supermarkt of babyvoeding, ja, dan kunnen die gevolgen natuurlijk wel groter zijn. Ja, of het banksysteem wordt platgelegd. Waterleidingbedrijven. Ja, of de waterleiding. Nou ja, of inderdaad elektriciteitsbedrijven of waterleidingsbedrijven, ja, of banksystemen worden platgelegd. Maar ja, dan zou je toch ook zeggen, de politie zegt altijd niet betalen. Maar ja, jij en ik kunnen ook wel aanvoelen dat niet betalen eigenlijk geen optie lijkt. Nou ja, hier heb je echt binnen de securitywereld twee kampen. Het ene kamp, en dat is wel iets meer, ook vanuit de overheid ook wel, is het idee van je moet echt niet betalen, want daarmee hou je het verdienmodel in stand. En tegelijkertijd, ja, kijk, op het moment dat dit jou overkomt en de keuze is of je gaat betalen of je bedrijf gaat op de fles, ja, dan maar iets minder principes, denken veel bedrijven dan toch. Natuurlijk is het super vervelend om te betalen aan criminelen. Niemand wil dat. Maar als je geen keuze hebt, ja, dan doe je dat. Daar is niet zo heel veel. Ja, ik denk dat iedereen in de praktijk wel die keuze zou maken. En dat zie je dus ook wel gebeuren. Kijk ook bijvoorbeeld naar de Universiteit Maastricht. Ja. Ja, die zeiden ook, het alternatief was gewoon geen onderwijs. Ook weer, maar ja, dit is een onmogelijke keuze. Een keuze tussen iets doen wat je eigenlijk niet wil en een keuze tussen iets wat ook eigenlijk heel onwenselijk is en waarvan de impact ook groot is. Maar het feit is wel, je houdt het wel in stand. Het werkt, ja, wel. Het blijft een businessmodel, om het zo maar te noemen, dat werkt. Het klinkt wel een beetje hopeloos. Is dat het ook? Nou, tegelijkertijd is er ook op diplomatiek niveau wordt er nu wel wat meer druk uitgeoefend. Ook door de Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten. Omdat die ransomware aanvallers nu toch wel een beetje te ver dreigen te gaan. Ik had het net al even over die oliepijpleiding. Maar je had recent ook aanval op een grote vleesleverancier. En op een gegeven moment kun je je afvragen of er niet zoveel aandacht komt dat ook bijvoorbeeld de Russische overheid weer iets meer gaat doen tegen de ransomware-criminelen die zich daar ophouden. Dus het is meer een kwestie van mankracht en focus, wil je zeggen? De kritiek is ook wel dat Rusland er niet zo heel erg veel tegen doet. En Rusland is een belangrijke speler. Die zou dat kunnen stoppen, denk je? Ja, de veel onderzoekers die ik spreek zeggen wel, ja, veel van die gasten die zitten wel in Rusland. En het is echt heel goede samenwerking met de Russische overheid. Dat vlak is er niet, om het mild uit te drukken. Ja. Hey, ben jij nog op zoek naar slachtoffers van ransomware? Nou, we hebben toevallig dus afgelopen maandag in het journaal een reportage uitgezonden bij die hoster waar ik net over vertelde. Maar los daarvan is het denk ik, ja, als slachtoffers dit horen en denk ik wil mijn verhaal kwijt, dan zou ik zeggen, neem even contact op. Hoe kunnen ze jou bereiken, Joost? Mijn contactgegevens staan op schillevis.net/contact. Mooi. Je hoorde een deel van de NOS op 3 Tech Podcast. De hele aflevering, die onder andere gaat over het aftreden van Jeff Bezos bij Amazon, vind je op onze website of in je favoriete podcast app. You're wondering who I am. Secret, I've got a secret. Machine or mannequin. Secret, I've got a secret. With parts made in Japan. Secret, I've got a secret. I am the modern man. what you see. I've come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero, I'm not a savior. Forget what you know. Mr. Roboto was dat van Styx. En dat was Focus alweer voor deze woensdag 7 juli. Zometeen is het tijd voor Gaan met Mai. Mai, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk dat je het gaat hebben over het vreselijke nieuws van vandaag, van gisteren. Ja, van Peter R. de Vries. En daarom gooien we eigenlijk ook de lijnen open met de vraag, wat ging er door je heen? Hoe heb je het bekeken? Wat voel je erbij? Even steun bij elkaar halen. Ja. Dus je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En hou het netjes, denk ik dan natuurlijk ook. Ja, houden we gewoon respectvol en we denken aan Peter. Precies. Dat is straks. Focus is er morgen weer. Dan met Lisa. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4 uur, Wouter Balgemoet met het NWS-journaal. 8 op de 10 ondernemers die vorig jaar loonsteun kregen vanwege de coronacrisis moeten die deels of helemaal terugbetalen omdat hun omzetverlies meeviel. Het komt neer op ruim 50.000 ondernemers die in totaal ruim 4 miljard euro moeten terugstorten naar de overheid, schrijft het ministerie van Financiën in een economenblad. Onder andere dierenartsen en ICT'ers hebben hun omzetverlies te pessimistisch ingeschat en daardoor te veel loonsteun gekregen. In de horeca- en reissector klopte het ingeschatte verlies aan inkomsten meestal wel. Peter R. de Vries vecht op dit moment voor zijn leven, zei de Amsterdamse burgemeester Halsema gisteravond in een persconferentie over de aanslag op de misdaadjournalist. Ze noemde hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. De politie zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter die hem aan het begin van de avond van dichtbij neerschoot in het centrum van Amsterdam. Over de achtergrond van de verdachten is niets bekendgemaakt. Ook het koninklijk paar reageert geschokt op de aanslag op Peter R. de Vries. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima schrijven op sociale media dat journalisten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk moeten kunnen doen. Een jongen van 17 uit Hilversum is opgepakt voor een dodelijke woningbrand in zijn woonplaats 1,5 maand geleden. 2 bewoners kwamen daarbij om het leven. De verdachte zou de woning in brand hebben gestoken. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen is niet bekendgemaakt. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Buurtbewoners zeiden eerder dat het omgekomen echtpaar de laatste tijd erg werd getreiterd. Onder meer door het gooien van stenen en eieren naar het huis. Of er een verband is met de brandstichting is nog onduidelijk. Het weer nog, de wind neemt steeds verder af vannacht. Het is zo goed als overal droog en de minima liggen rond 14 graden. Overdag geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. En dan zo'n 22 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow van woensdag 7 juli. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws via 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Richard Krajicek won 25 jaar geleden het tennistoernooi Wimbledon. Krajicek werd daarmee de eerste Nederlandse Grand Slam winnaar. En de rechter doet vandaag uitspraak over het afschieten van hekrunderen in natuurgebied Oostervaardersplassen, die vanaf 1 augustus in zou gaan. Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer stapte naar de rechter om dit te voorkomen. En boerenactiegroepen zijn van plan om vandaag weer te gaan demonstreren. Zowel op het Malieveld in Den Haag als regionaal zijn boerenprotesten gepland. Ja, en een grote schokgolf ging gisteravond door Nederland. Misdaadjournalist Peter R. de Vries is neergeschoten in Amsterdam. Hij had net de studio van RTL Boulevard verlaten en was op weg naar zijn auto toen hij werd neergeschoten. De misdaadverslaggever is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog steeds vecht voor zijn leven. Om 11 uur gisteravond werd er een persconferentie gehouden. Daar sprak onder andere burgemeester Femke Halsema. Dames en heren, zoals u weet is vanavond Peter R. de Vries neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat. Op dit moment weten we alleen dat hij zwaar gewond is en vecht voor zijn leven. Meer kan ik u nu niet melden. Ons hart en ons medeleven gaat uit naar zijn gezin, zijn familie en zijn vrienden. Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Een zeldzaam moedige journalist. Onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid. Volstrekt onafhankelijk en vrij van geest. Hij komt op voor mensen in nood, voor de ouders van een vermoord kind of mensen die ten onrechte zijn veroordeeld. Hij houdt de opsporingsinstanties scherp en daarmee de rechtsstaat op koers. Hij is nog lang niet klaar. Vandaag lijkt de gerechtigheid ook in ons land ver te zoeken. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd. Op dit moment zijn er 3 verdachten aangehouden in de zaak. Peter R. de Vries zet zich al jaren in voor slachtoffers en nabestaanden van de meest heftige misdaden. In zijn werk heeft hij ook vijanden gemaakt en werd hij regelmatig bedreigd. Advocaat Gerard Spong vertelt bij Op1 wat hij dacht toen hij het nieuws hoorde. Nou ja, ik ben natuurlijk ook geschokt en ik ken Peter 40 jaar.